الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. مقصد سورة بقرة بيان سلور مسائل دي اثبات توحید دا ثابت چې الله لکه څنګه ذات کیاو دے دا څنګه په صفات کې الله یو غنی کوم صفات چې خدای یې قبل شالمو ہے مو پرختی لا ما پیغمبر لا او نه چا ولی لا نه ژوند دل نه مردا کوم به مثلا دا ثابت ای چې الله په خپل صفات کې یو مونی دوی مثلا اثبات در تعالی دا ثابت ای چې همیشه الله پیغمبران را لېږلي د مخلوق د خیر د پاره د اصلاح لپاره دا نهایت بهترین خلکو بهادرانو ډېر حیاناکو ډېر صابرینو کلک خلکو نو او آخري پیغمبر دی نبی اسلام دی د نبی اسلام نه وروسته بل پیغمبر نه راځي دین باغې کوم چې قرآن کې وي کوم سنت کې وي درېیم دا دوه مسلې چونکې ګران دي بیانول ورپسې جهاد مسله راړه مطلب دا چې دا مسله هغه څوک کولی شي مجاهدي چې د ډزو ریږي د مرګ ریږي دا مسلې نشي کولی په دې قربانۍ غواړي ایا دا مانه چې دا مسلې نه مني دا دوه نو جهاد ورسره وکوي او څلور مسلې انفاق فی سبیل الله مال ولګوي د الله په دین کې صحیح چې صورت کې مسائل څلور دي نو دارنګي صورت څلور څوک تقسیم هم دی اول ایسا آیت نمبر سو پورې ده په دې کې اوله مسله چې د الله یووالی ثابتوي ثابتول دا ثابتوي دویمه عیسی د آیت نمبر 101 نه تر 177 پورې ده په دې کې دویمه مسله چې اثبات در تعالی دی د هغې وضاحت دی او درېیمه عیسی کوم چې صورت دی کوم چې د آیت نمبر 177 نه تر 254 پورې ده په دې کې درېیمه مسله چې جهاد فی سبیل الله د هغې بیان دی اتورم ایسا کب جو 254 تر آخر پور دا پہ ایک ایسا دورم اصال انفاق فی سبیل دا اول ایسا چسل آتون دا بیا پا درو باب ان کے تقسیم دا اول باب تر آیت نمبر شلم پورے پا دے کے بیان دا آگا درو ڈالو کئی کب چی مقی صورت کے بیان شوی آخرہ کی وہ آلتا اجمالانو اختصار کرو انعام تعلیم یو مغضوم علیم دعا دعا لین درے حالتا والا صفات نو ذکر کری نہ حکم پا دے شلو آیتونو کے دا دا گا دریو ڈالو دا دای صفات بیانی آدائی حکم دا دنیا و دا آخرت بیانی اول پین دعا آیتونو کے مومنان پینزا صفات بیان شو یو ایمان بالغیب دویم چے دیبا یؤمنو بالغیب و یقیمون الصلاۃ او دریم و مما رزقناهم ينفقون مال بلغی دا اللہ پی دین اثرون صفات کہ اثر رزان تا مومن و ان دا صفات دیدان کراو دی اثرون دا کتابونو بان و ایمان رلی پٹولو پا نور کتابونو جمالان پا قرآن بان تفسیرن دا وزدہ کئی پا دی با عمل کئی اور پینزم صفات قیامت بان بی یقین بی یعنی هر یو کار چی قیامت دا پارا بکی آخرت دا پارا بکی دنیا لبا که دنیا کار مخرت دا برا بے کئی چی اخرت کا مان نزی تپوس کر اللہ نو حکم دا دنیا والا بیان که اولا که علاہ دم می ربین دا پی ہدایت بانی اللہ کین اولا حکم دا آخرت اولا که اولا بلخون کامیاب دا خلق دی او دی دو آیاتونو که دا غدوین فرقی چی موضوع علیہمو دا غی سپات بیانی دعا یو دا کپرو کی دو معنی کپرو پڑیو کپر پڑیو مانو قرآن کریم کرا دی خدا دو معنی مشہور ہے یو پٹول حق پٹول او دویم زد اناد زد اناد او دویم حق پٹول انا لذین کفرو یقین آگا سان چی کافر کتا دا مانو کی دی کئیما کتا دا مانو کی یقیناً آسان چی کافران دی نو برابر رفو دی بانی کتر یرے دی یعنی یرے یعنی که بیان رو دکے کر کے لا امینون ایمان نرادی نو شبہ پیدا شوا چی کافران خو ایمان راوڑے دے او سم راڑی چی قرآن واوڑی د قران اثرات داسې چې بالکل ایمان راړي. ولی ابوبکر صدیق رضی الله عنه اول سو مسلمانو، عمر فاروق سو کاله کفر کې نو خلاف کو، دغه چې قران اورېدل ایمان راوړل. اکرمه رضی الله عنه خو د فتح مکی پر ورځ باندې ایمان شوی، عمر بن العاص رضی الله عنه مکی په فتح پر ورځ باندې مسلمان شوی. ډېر دا شان خلکو او دا خو نه ټیکیږي. اوس د دې ځای کې خبردار خبر ټول پر کفرو کې ده. کفر په ډېرو معنو باندې راځي په قرآن کریم کې، په معنی د پټول مرادي، لکه سورۃ حدید وګورئ تاسو، اتشتم پارا آیت نمبر 24، آیت نمبر 20، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث فشان باران ججوان مثال باران دي عجب الكفار تعجب واچي زميدار زميدار نے تعبير کے کافر کفار تھا کافر تھا ولی دیم دانا فضم کے پٹھائی کنا عجب الكفار تعجب کو ور زمیدار نبات او فصل د چوغوري چې باران شي او غیر مزیدار شي فصل ثم یاهی جو بیا اوشي فتراو مس پرن تبیل دی لا ز نو دا د ژوند مثال کافر په معنا د حق پټولو. نو دا معنا یقینا کسان چې حق پټ کړی دی نو سواون آره برابر د پریوانه کته یاره د یادې نراره د ایمان نراړي یا کافر په مانز زدی نادی چې خو امنی او بیام نمانی بیام نو لکه سور بقره کې وګورئ تاسو آیت نمبر 89 ولما جاء كتاب من عند الله هر کا چرای دے دے کتاب طرف اللہ نامہ کے والا تھا تصدیق کم کلمہ دا کہ کتاب نو مام شدی سر ہوں کم دی یہود تھا وکان من قبل استفتحون علی الذین کفروا اور مکی کہ طلب د فتح بے کو پبی صد پیغمبر چ اللہ آخری پیغمبر راو لگ دے کتابونو کی داو چ آخری پیغمبر راشی ابو مجاہدی او دا کفر بختمی اسلام دا اسلام جنڈی بردہ کی اچتی شی یستبتی ہونا علی دی کبرو طلب دو پتخی بے کو پا بیسات دا پیغمبر رسان چی اللہ قشنی پیغمبر آولی دعا بے گفتا فرم ما جا آم ہر کا چرا دی دن نبی اسلام ما پا آغا سی پاتو آرہ پوچھے دیو پی جاند چی او دا آخری پیغمبر نو کپرو بے انکاریو کپا آغا باندے نو کپر مان انکار دلتم راگے دا والیو کا دست دو جی فلانت اللہ الکافرین نو لانت دے پا کافران بانے بی سمجھ رو بیان پوتا ہم بد دے غشے چی ورک دی پائی بان پلدانے اخ پر ایمان ہوا این یک پرو چی کپرو کپا کتاب بان چرا لگ رو اللہ باقیان دزد دو جو لیا دزد دو جن کارو کن ان دا دیو جی زد دیو لیو کن دا دیو چی راو لگ اللہ خپل پدر پا را لگ اللہ خپل پدر پا آچا چی خوشی خپل باندگان دا دی خدا غاو چی خیر پیغمبر من کرا دی لیکن کله چې په عربو کې راغی نو د عزت کې راله نو په باب غضب علی غضب دي موضوع علیهم دي کنه په باب غضب علی غضب نو راګر شي په غصې سره په د پاد غصې ده لمکه نه مغضوب چې حق نه بیان عوامو ته ا اوس د پاد دبل غضب پر راکه مخکې مليان چو موضوع علیهم خو کنه چا ته قران نه بیان کړي حق نه بیان کړي د مخره کې ولا ورکړو پتا جو پلان کو ڈنگو اور کوئی جنازے بات سو کوئی بچیت والا بانگ سو کوئی مادام سو دارا توب دے کتا دا خیل ہے خلق تھا نہیں بابا بولے بانگ دا بانگ دور گران کر رہے دا جنازہ دور گران کر دے میں امامت دور گران دا نکاح دور نکاح بل سو تڑی خو مادام سا سو بے غیرتی دا کہ عوام دور رند پریخی دی کہ اگر خپل بچی دا بانگ نشی ویلے ای جنازہ نشی کو دا پلار دام سا بے غیرتی دا پابانو اول عذاب غضب خدا الله په مولیان باندې چې خلک په تیرو کې پریخو دویم غضب چې در شروع شوه دی په مقابله کې ونه دا دبل غضب مستحق شو اوس مقابله شروع دغه شان يهودو فباهو بغضب على عذاب نوراگر سے پغوسی باندې د الله د پاس دغوسی وللکافرین عذاب مهین اروار کافران وردا براستر سوا کون کرے نو کفر په دو مانو موږ دې واسه کفر په مان د شک راضی کفر په مان د شک راضی کفر په مان د منافقت راضی دغه صورت یې آل عمران کې وګوره 154 نمبر آیت غالبا آیت نمبر 156 یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا مګي په شان دغه ځان چې منافقت کړی دی وقالو وای دی لاخوانهم په بارلو مخبرو کې دا ضربو پیلار کله چې سفر کوي په ځمکه لپاره جهاد او کانو غوته یاوي غازیانو وای لو کانو عندنا کچری مو دارو دمون سر نوی تر جهاد لما ما تو نو عمر شوی و ما قتلو نو وجلی شوی مخبر په معنا د منافقت راضی امنګ ویلو چې کافر منافقت کله اعتقاد تورتی انو بیا کافر می نو دی دا کې کافرو مکه سو مطلب ذکر شوی دی ترغیب قرآن بیان شوی دی کنه په سر کې ذال کر کتاب لارې فی نو دی دا کې یکنا کسان چې انکار کړي د قرآن نه د وجو شدار الله کتاب نه دی در محمد صلی الله کتاب دی یا پنځرو کتاب دی ادا مطرح دی کئی دا وابیانو خبری دی نو سوام دا پزد راغلی دی یا حق پٹرو تو روتے مطرح نو بیان کرے پلار پر نکی نو بیان کرے دیم نو بیان نہیں بلکہ اس مقابلی طرح ہوا تا نو سوام علیم برابر دا پری بیان دی کتیارے دی یا نرے دی لے من دا ایمان نراری دا اس آقا مطرح حل شو کنا اته کته دا معنا وکړي چې کافران ایمان راوړي کافران خو ایمان اوسم راوړي وا قاعده راوړي ختم الله علی قلوبهم مور والے الله د دې په لړونو باندې مور والے الله د دې په لړونو باندې والا سمعم ا دې په وګونو باندې والا ابصارم ا دې په سترګو باندې غشاوتم فردی دي ولهم عذاب عظیم ا دې له عذاب لوی اڅه شوبه پیدا شو مور دې ته وي لکه یو صندوق دی اته ته تعالی لګي وغینه چې اپر کپړه تاو کې بیا په لاکو لګي و په مور لګي اوس هغه صندوق نه بل څه شي چې راوات یا شی وته دنه کې نه لاک بماته کنه یا و لاک ماته چې څه شي په دنه کې شی ته اخلي نو چې الله لره مور کو نو ته حق دنه کېږي ته باطل بار کېږي وګونه ولا بند کړ حق نشي ورې دی په سرګ ولا بند کړ کته په نشي حق نو بیا دې له عذاب لوی ولې دی دا شوبه دا اکثر دهریان پیش کړي زنګ ملګرو ته چې نه پیږي مسلمانان ته بیا ولا لوی عذاب خو دا قران غلط ته کنه چې الله ولا په خپل مهر لګو بند کړ حق نه وګونه ولا بند کړ قران نه نشي ورې دی سرګ ولا بند کړ قران نه بیا له عذاب عظیم ولې دی دا شوبه را منګه ګوره مخ بیان وکم چې دای دا کفر کړو د زد وجه د زد وجه کړو یا حق پټ کړو نو په معنا دا چې ختم الله علی قلوبهم مور ولا الله دې په دونو باندې دې د زد وجه چې مثلا ته بیان شو پوه شو او علما جام رسول من الله صدق الامام علما جام رسول من الله ما عرفو چې او په جنت کا پرو بین کار وک نه غ زد وجنا نو معنا وکو ختم الله على قلوبهم مور ولا الله دې دې پرونو باندې دې دې زد وجنا چې ما سره من پوه شو انکار وک یا مور ولا الله دې پرونو باندې دې د حق پټول د وجنا چې حق پټ کړي دې پلار پني کې حق پټو قران چاته نو خېله توحید نو بیان کړ توحید تاسو په جنت چا مسلمانان ته مسلمانان یې پیدا شي توحید تاسو په جنت دې ما خو نه پیژندې په دې خو ما یو سړی ډېر بېزه تکړه و زما ملګرو کښې نه ما وایي ته توحید ما ته شیخ به چې توحید کول نو د ما چې توحید شي دی دا 38 سالونه ږ قرآن ته ناست وم ښه ږیره کښې مې ښه سپین ډېر وو تاسو خو بختور یو تاسو چې وګورم دوه سرو بختور خلک دی چې ماشوم والی کې اکثر نابالغ اور دا ماشوم راغلی اوس ناسته اسې کلمې کل کوي دا ټول به نابالغ دی فلانا سی دی دا ټول موږ ته چاکم مشران دي دا ټول نابالغ او تقریبا نواز و دي دا وړه وړه لکانو بالغان به دغه شفیق اندي و زرینی جو دا په لوی ځوانان مشران ټول به نابالغ دا ماشومان لکان ناس نو تاسو به نو زه د 38 سالو ورکه قران ته ناس ما زه په توحید نه پوهېږم حجونه مې کړو عمرې مې کړو په عربو کې عربي مار راته کینا لیکن توحید مونږ نه اورېدل چرته نه په خبر نه چرته نه پیوېدو سنت مونږ به سنت دی دا چې ماشوم سنت دی دا سنت ته او مونږ به شرک دی دا چې خدایان دو دي خدای دو دي یا بوت ته دی کوي مونږ به دا مونږ نه پوهېدو کنه که تاسو پوهې ما ته وایه دا قرآن نه مخکې تاسو پوهېدې ما ته وایه ایمان تیر کوي دا د دې د ګناه د شهر دی اول نمبر د مولا ګناه دی چې مولا خو ډېر دا خو دغه ډیوټي وه چې عوامو ته به دی قرآن بیان نه کنه او بیان نه کړه خو دویمه نمبر غلطي بیا زمونږ د خپلو وه پنجپیر خو مونږ سره خوا کوو خو خیر هغې کې هم د هغې رامیتوب وو که د پنجپیر خبرې چې اوره دی کافر کېږي زمونږ د کلي یو شیخ وو د دې محمد قمر د استاد مو تاسو سبق ویلې که نه ښه سړی و غریبه خدای دې وبخښي مړه ښه سړی خو ناپوهه وو دا بعض شیخان یي نیکان خلک یې خو جاهلان یي دغه جهل د وجه یې خراب وي غریب جاهل او ټول مرملیانو سره تېر کړو غریبه نو هغه ودلې صحابه ختم په پنجور باندې لار وه منډای به لګېدل د سر ورځه اوس به منډای لګېدلې اوس به منډای هلته کېدې سړک په غاړه به منډای به نه کې بهر څوک کپړې به پکې وي ګوړه به پکې وه غنم جوار اوړه څه څه په چا غسه به وو لکه په کلو کې دوکانه نه وه په دې ډکې یو څو دوکانه وو په پنجپیر کې یو واړه واړه یو دوه دوکانه غټ نه وو نو خلک به ټول تلل هلته به سودار دانه میلاوې ده منډای وه لکه دلته چې منډای ولګې خلک لاړ شي وته اردان شی پکې میلاوي کېنه ان هغه چې ته غریب نو شیخ القرآن درس کو نه هغه واورېده نو چې کلي ته واپس راغلی دی نو مولوي صاحب ته چې مولوي صاحب زه تلمه صحابه ته منډای ته په لاره باندې د پنجبري دغه مې واورېد بیان نو آیا د دې څه کفاره ده ګناه خو مې کړی دی کنه خو کفاره څه ده هغه ورته قصدن دی اورېدو وایي نجي قسم په خدای دغه کافر مونږ قصدن خبره اورو نه نه نه وی په غلطه خخه وی دا ما په خوشي بیا دی نو غوګون کې ګوتې منډې ها دا شانتي نو زمونږ د کلی خو کسانو شیخ ملګری باندې غریبان خو بیان نه شکولې بوډاګانو آیا میانو غریبان خو غمیان ځان نه پوهېدل پې نور مسلې به کولې جنګونه به کول په دې مسله باندې پنجپیر په سر به جنګ کو ډېر جنګونه به کې کړو خلکو لیکن مسلې خو نه شکولې نو پوه نو خلک انو هغه خلک چې کوم نه هغه چرته شیخ ته ویلي دي چې دغه شان چلو شو مولوي صاحب ورته وایي چې بیا دې غوږ کې به ګوتو منډې خان شیخ خو ډېر ګپي وم ګپ به یې هم لګو نو هغه د زیارت پر ورځ باندې یو طالب ودرو ویل کړي هغه شیخ خو کوم یو پېژنم زه یې پېژنم وایي دا چې داسې راځي نو ماته بیا وایي ښه نو خپل درس کو دې که طالب راغ یې هغه را روان دی شیخ چې بار اوس هغه څادر په سر کړ کلک او غوږونه کړي روان دی چې ران شي دی د بې ایمانه بچیا بیا غدور د نوح علیہ السلام د قوم یې کړ چې نوح علیہ السلام الله ته وایي چې نکل ما دعوتم لتفرعون جولوا اثابهم في اذانهم واستوجوا ثيابهم هغه د نوح علیہ السلام قوم چې ګوتې منډې سترګې پټې کړې اڅادر په ځان واسي هغه بېمانه هغه کله کو هغه کو بیا کافر کېده شیخ سره چې خبرداري کولې دا حالو نو څه خو د هغې بېمانه د موریانو خو د عوام هم چېرته تحقیق خو نه یې کړی که نه چې لکه ور شو پنجپیر واده څه وایي زه خپل ته خپل ځاني وم زه د کوی ته راغلی وم هغه ما پړه کې قدرتي بس ما تاسو مسلمان شوم دغه ورځو کې نوې نوې لکه چې قرآن وایي دا وسیع معنی موږ هم کو خو غلط عقیده وه غلط خیالات ټول نوې نوې لکه زما ایمان ټیک شو تقریبا نو زه چې راغلم نو په کلي کې ما بیا شو کو ما درد وکم نو زموږ په کلي کې مولا به درد کو هغه ته کېناستم نو ما زه پوهېدم په عربی باندې چې بس دی په مخکې پوهېدم هغه م هغه به غریب ترجمې نه ما ته به یادېده زړه کې شوق مې مو طلب مې پړه کې وو نو خیر هغه خپل درس لاس کنه هغه اختیاوی وې د روزه کې دوره کومه نو ما دوره شې ما ته پته نه دوره شې نو موږ د کله چې مې ولګو کفيله نو ته مالګه دوره شې ما نه کښرم وې ته دوره نه پېم نه وې د پنځ پیر په مولا په شانته ما ښه د پنځ پیر مولا په شانته وې دا چې په میاش کې به خا مالګه دا خوشو ما میاش په ټول کوم فرصت یو ځکه ما خو چټي دوه میاشتې و یو میاش خو ما تیر کړی و تقریبا یو مې زما په روزه کې به ان شاء الله دا ختم وکړو د سره نه پوه بشم هغه چې روزې ته یو سوره تیر شو هغه اعلان وکړ هغه ونه کړ بلکې ترې اوخې راغلی هغه وایي چې زه دوره نه شم کولی یا خو د دوه ته ډېر غوسه شمه پړه کې خو هغه خونه امام ته خبرې هم کړې چې لکه تا موږ دغه پاتې کړو نو ته دوره ول نه کوې نو زه خفه وم بیا مې یو ما د ماما دی او اوخې مې مو د دې ستا د نیکه و ماما شیر لري هغه ته ما له موټر سایکل واخله ویسه کې په ما دا تر راغله په په چا د پندره د ما نه وکې د ما د سي پانچي هزار روپور الهاله وې ته پېڅه کې ما دا په سي منصور سم کوي سدا درته وې سي منصور کې پنځ پیر دغه ته خپ اوسه شو ما شو ما دا ته خبر کې ما ته پنځ پیر دا ولدان کافر کوم هغه ما ته یره اخ خو دې نه غریب وي یو شه د دواړه وي یو وای چې مړ او شه نغله ستنواله په شا منصور وای او پنځتیر وای چې زه غواړم کې ولر اخلاص کړم نو مړ شه نو څنګه به مړ شې شي بس خبره لري چې ما یو سي موټر ته جوړ را واغلا نو غوا نه غست ولر چې دې کې وسې کې په الله تعالی دا کوي کوم ته نو بیا دنګ استاد ما سره دې بي تي سي دغه دې مولا دا چې ته ترجمه دې تر دې خو بل ته بغض دې مولا نو بغض ډیر زیات یو بل ته یو بل بل شي ښا کرونه یو د یو بل بدیش قدرتی ټول دنیا بغض نیم کنا غنی مودی مولیان غنی بیا نور خلق کی بغض ده نو خیر هغه ته مې راوی بچا ګول نو مودی مولا ما بچا ګرو خبره کړې واوې نه کا ما په شوق کیو څنګه با قران زکونو نغما ته وی افیسه وا ای پنځیر نو هغه ته ما هغه ته مسونه استاد نو وته ما ته ما دا خبره کې ویوله ما خو سره کافر کې ما ته ترې د مولي اعلان خپل مولا د مولیانو خبره پرته لړ تلړشه ویل دي نو په شمه تور ته موږ دوی بچا ګل ته ترجمه نو ول ول ما پنځه ورو وی ته خو واه راکنه بل شان ترجمه ده دی به ته پټ پټ خو غر غره بلا غریب یریده خلکو چې خلک می سره مبونه وای د خدای کلیوال خړې رامیانو شیخ بوي چې په کوم کلی په سر کې کاف را دی غټ کافری لکه کړه دن خلکو په دې غوږ موږ ته کافران وای نه د کافران نور څه ته وای چې قران نه مانی خو کافر دغه ده کنه نو دا غریب پړ پړ ته بل سیرای ولا زم چې مور کړ دینم یې چې سیرای را نو نه خلی بیا زم کې ولا مور کړ کنه نغه ما ته غلی غونې ته وای پیر ته ورشه چې پته پوه شي قران خو اور د خدای طرف و ته الله دې ته ما پیو کې څه ګناون دي چې خسر دې وته بد اپ خبره نشه دا لاړم بل او شیخ توحید توحید کای ز نه پیژنه توحید څه شه توحید دا ته توحید دا څه خدای په توحید څه شه یو کته د پنځ پیرو خمر نو پات شه دا سي محمد د خفیز عمر کوم نغه ما ترناسونو هغه ته ما ودل ویل ما ته قران چانه ویلې شیخ نه ما کم ده وی په پټی کې ما پټی کې څنګه ویلې وی ما به ګوټ کوه به توغ به ما ته خو په پټی کې زمیدارو او بخار به میکو ما به توغ خو شیخ به شپې ورو دي بیان کو وی ما په دغه شان قران ذکر په پنځ پیر کې نایانو ذکر دي جولاګانو ذکر دي خرچ چلے ذکر دا شپې خان موجود دی اوس موجود دی ډیر سره تلو یو کاسو ما خوشیر لري فی جن کنه شه منصور د پنځ پیر دیګونه چې په خوله کو کولار خدا دیګونه به په خوره اره وانه ماته لاله درګه مشرو ماته سو درته دی وی درې دی روې وی او په پلان کې دی ماته په پلان کې دې ګور شه پخانه انو ما ها دې ته د ګوش دا کولال دی او دلم دې درې ورته کوي دا خو د چا په ذهن کې نه راځي چې کني امي سره به درته مولا به غریب ترجمه تر درد کو هغه سورتله نو هغه هغه کمر ما ته وی داس ما ته پور ما توحید شې وې ته توحید نه پیانه ما نه پیان وې ته توحید نه به غریب و ډیر خپه شې چې تر اوسه دا ګیره کې سپین دي سر کې سر خو نیم نه زیات سپین دي ا دې توحید نه پیان چې توحید نه پیان مسلمان دې تاسو وای تاسو تاسو چې توحید نه پیان مسلمان دي دوه مسلمان نه چې توحید په شرک نه پیدا مسلمان دی دغه بس ایمانی خدا د نو مسلمان دی د نو مسلمانان مکی والو او ځان ته کافران نه او د ابراهیم اسلام په دین باندې باقاعده نو بیا ماته غته کنځل وکړم خر بچین ما راته وایه کنه نو هغه بیا د پوه کړم په توحید باندې نو راته دا د الله احسان دی په تاسو تاسو زه کوم چې تاسو ډېر ماشومان اکثر ټول د ډېر کم پکې ځوانان دي اکثر نابالغ هلکان دي تاسو پکې ډېره نو زه خوش وایم دا ټول خوش قسمته خلک دی باقي مخې ته قسمت ستاسو دی الله نه سوال دا کوي چې الله مو د قرآن مه کټ کوخه په موس کې لومبې سوال دا کوي چې الله مو د قرآن مه کټ کو موږ په قرآن پوه کې دا ډېر لوی نعمت دی ګورې موږ خو دې نعمت نه موریانو محروم کړو والحمدلله دا خدای په اخره کې اخره خاتمه بیا ښه شو چې قرآن ته په بوډاوالي کې نه اته تي سر عمر په بوډاوالي دی ځواني خو تقریبا څنګه ختمه وه نو څه ګناه د هغوی وو یقینا هغه کسان چې حق یې پټ کړی دی عوامو ته قرآن نه بیان کړی برابر د پودو باندې کتې دیو چې ملا نه ټکیږي ولې حق پټ کړی اوس هم لا غوی توبه نه وباسي که توبه ویسته چې بیا به حق نه پټو نو انشاءالله ټیک به شي دکه د ملا د توبې ګوره د دې شرط یې لږ وګورئ خدا دا حرس هم راځي په دې صورت کې 159 نمبر یاد وګورئ یو سل کام شوی تھا د ملا د توبې څو شرط دي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى یقینا کسان چې پټه یا چې را لېږلی مونږ من الهدى من البينات والهدى دلال توحید والهدى سنت من بعد ما بينه للناس في الكتاب فزانه چې بیان کړی مونږ دا د فرد خلکو للناس کولما وایي ملا چې شپړتلوم دا للناس عوامو لپاره فزانه چې بیان کړی مونږ دا د فرد خلکو په کتاب کتاب قران کې نو اولئک لعن الله دغه مليان لعنت وي په دې بیان الله وغم اللعنون لعنت وي په دې بیان الله توي کوم کی مخلوق چې حق د اماو نه پټ کړه لانتی مولا ده نو ګوره الا الذين تابوا مگر نه لعنت ان هغه مولیان تابو چې راو ګرځل د حق پټولو نه واصلو درته خپل عمل په سنت په قران سنت باندې وبینو بیان وکړي چې ما حق پټ کړو دور مولا نو فولا کاتو والم دا کړه توبه مهرباني وو کی الله په دې باندې وانا تواب رحیم نو دا کړه توبه مهرباني وو کوم په دې باندې او دا قرآن او یقینا او انا زیما تو مهربانی کوم که مهربان نو یقینا قرآن چې حق پټ کړی دی او خو بیا ورپسې خپل آیات وګورئ خیر ده خو خیال مې هغې ته نه شم ورپسې آیات وګورئ چې توبه ونیسه بیا سه انجام شم الا وان الذين كفروا يكافئون جهاك پټ کړ دا په ما دا پټول دا کفر و ما تو امر شو دی وه کفار په دا تر کې جهاك پټل کی توبه اونې است نو لا کالم لعنت الله په دې مولیا ان باندې لعنت دا الله دې هر فرښتو له خال کټول دې کزي ما دې مولا ما ما حق پټ کړ په ما دا دې دې خدای نو وای دا يهود هغه وخت دې مسلک يهوديانو مولیانو دا کې حق پټو د نبی اسلام صفته پټو دا پټول دا د الله کتاب ودانه ده نو کوم څه وتره وای چې قران کې هدایت نشته یو تر اوس وای چې قران علوم په کار د حق پټ نه کوم اوس یو تر ځان ته مولا وای ابو جمار کې دا بیان نه کنده لعنت نه په دې ته آلات کې مړ شو ان به لعنت بنی ده د الله لعنت د ملائکو نه د خلکو نه نو یو وګوره یقینا کسان چې حق پټ کړی دی الله دې موږ د حق پټول نه بچ کړي د زد وجنه چې نو سوان عالم برابر د پدی باندې کته یاره دی یاني یاره دی ایمان راړي ولی ختم الله له قیا کوم مور ولا لا دی پړو باندې دی د حق پټول د وجینا او وګون دی باندې د دې د حق د وجینا پس وګون اپستر وی باندې فردی دی د حق پټول د وجینا او د له عذاب لوی ببل معنا یکنا کزن کفرو چې انکار کړي د زد وجی د زد وجی چې مونږ له قران نه راځین دا دی دا امی سړی له قران بیا نه دا ماشوم د کالی لکه ولی به زما دوی له نور دی مال نه راځي انو سوال دې په ضد راغلی دی، اوس هغه پسې پروپیګانډې شروع کړي چې دا علوم په کار دی او دا په کار دا په کار دی. نو سوان عالم اوس د هغه ملګرو باندې شروع کړي ده، خدای دې پوه کړي. یاره وایي چې یو سړي علوم نه کړي، هغه نه وي په کار چې قرآن بیان کړي. وا تاسو ډېر بیان کړي، تاسو چاته وخو په خپل علاقه یو کس دو خی بس وامو کې تاو ته خلي ځه نوم یې نه اخلم، خو سړی زما خوښ دی، خو بس څه به وایم. سوان عالم برابر ده په ایوانې دا زد نات کراغلی اٹول دا دماد ہو جی کی دا پوئے ماں لکہ دونگ دا ہمیشن دا سروان دا پا دنیا کی کرن دا پا تیزو دا اٹول پا مخا کری دیا ملگرو دونگا جینکای لگیا دی دیتی درد نشکول چرتا ایس سوکتا نشکول ایو تا شیٹون دیگی دا غزر ٹول ماں سر دے دا پی پوئے ماں نوری سو جنیشتا این طرح دا خودم ملگر دا خبر نوی کرن یہ دا علوم پا کار دے این اللہ دین کفرو یکنا کسان چیز کو پر کړی د وجه د زد انعام نه د چا سره زد دی نبی اسلام سره زد وکه نه کله چې ته درس شروع کړي تاسو به زد شروع شي د دغه خلکو. نو سوان عالم برابر ده په دو باندې زمونږ وخت بېګا دغه ده ابوبکر موره ناغې یو شاګرد مې ده ناغې راته خبره کوله چې زه درس کوم آنلاین یو زنانه خو ما وایي لیدلې نه ده د شیدو ده د سیدو شریفه دغه دغه والا شریف خو نه خو کله دی شریف خو مکره خدای دی بعد کل لمنونه شریف لا دا مانکی شریف فلانکی شریف شرافت خو تر هغه دا کوم قرآن بیانیږي هغه دا شریفی خیر هغه هغه لور میوې وی هغه شاګرد راته وی چې استاد زما په درس کې یو جنای دا خو مال لیدل نه چې جنای دا که خدا دا کار سره خو ما ته میسج وکړه یعنی هغې سره زما تعارف دی او هغه هلته درسونه کوي آنلاین اوري او هلته نور ته ښیم وي ما ته وی چې وی ما وی خیر خبرې کېدې ما ته چې ته دوره وکړه وی دوره سي وی ما دوره مونږ کوو زموږ استاد دی هغه کوي یو ما د اکثر بابا جان خلک وایي نه چېرته وایي چې بابا جان دوره کوي نو هغې ته کښېنه وي ښه نو هغې جینۍ هغه د زما لور ته وی چې هغې خلکو ته وی نو ساتیا سل کسان یا دی نو سیواره لغی کر جمع شو ما ته چې استاد زمونږ کور پیله ډک شه او علم والله چټیان مټیانې واغسې وی چې مونږ کره خلک را شروع شو دوه درې ورځې تېرې شوې نیمولا خبر شو نیمولا تپوس وکړې دا دی داخلې سره دوره ډېرې وی دوره ده وی ښه هغه اعلان وکړه چې زه به دوره کومه عمل راشي او د آنلاین دورې نشته آنلاین څوک نه پوهېږي دی په دې سړی راولېږه خلک راولېږه چې دې ته وایي چې دا نه اوري اکه دی خامخا شو کړي نو دې وته تا تر اوسه نه کوو تا تر اوسه نه کوو په ضد راغلی که نور څه خو دې په دې پوه چې دا بې اته ساعت به څه دوری یو څو ورځې به وکړې پرې به زمونږ دا مونږ نه مونږ کټ کې خلک اته نه یې بندوم چې هر څه کې نو په ضد نه راشي بیا اوس نه یم خوړ چې مولا زمونږ ملګری وه که نور وکړو لکه نور خو درس نه شي کوو دوره نه شي کوو دا چېرته مونږ ملګری به غریب اته پته دې وسه د دم د چې را شروع شم بیا دغه شیخ خرابی دال روټای ته نقصان رسیږي بیا کوم خو په دین و پیسې نه اخلي مزدوری به کنه مزدوری کول نه شي غریبانه یقینا کفن کفرو چې په زد کو پر کړ د وجه زد نه د وجه برابر د پدی باندې کته د یره د نه دکیږي ام لم تندرم یا د نه لا یمنون د ایمان راړي دا به ایمان دي کدی کې ایمان وای خلکو حق به پټو په زد نه د راتل اکبر سره اکبر سره هم ملګرتیا کې خو ایمان په کې چرته هته د نوم ایمان ده نو ختم الله علا قلوبهم مهر والے علا دی پړونه باندې د دې د زد دوجیا د حق پټول دوجی والا اسمم ابو غون دی باندې د زد دوجیا د حق ور پټول دوجی نه والا ابصار بشاوا اپو وکستر گودای بان فردی دی دوج زد دوج دی ادوج حق پټول دوچ امیان نه قران پټ کړي ولا ما ذا بنا ذیم او دی لا ذا بلو دی لو ذا بال دی ورکی ختم کله قران کریم تعبیر کړي د ختم نه په دی باندې چې تعبیر دی کوي په مہر باندې په توبا مغه ته مہر ته لیک صورت نه هلو ګورې پارا نمبر 14 آیت نمبر 108 ته غالبا آیت نمبر 107 نه ګورم دار ک بیان نه وو دا کو پر دې کو دې دړو د اخلاص په دې وجوه چې دې صاحب الحیات دنیا غور او ګڼه ژوند دنیا علی آخرت په مقابل د آخرت کې مونږ دا نه چې دنیا موږ ګټه هم وو د آخرت مقابله کو ترجیح مور کو دنیا لا قرآن قرآن مقابله کې دنیا ترجیح مور کو ګټه دنیا سره ګټل شي نو الله والا وان الله لا ذل قوم الكافرین بیشک الله توفیق دور کو منکرین ته اولئک الذین دا کسان دي دا چې دنیا غور او ګڼه په آخرت تبع الله علی قلوبهم مور ولا لری پرونو باندې وسمعوا دی په وګونو باندې او ابصارهم دی په سترګو باندې اولئک هم الغافلون ادا کوا غفلت کوم فی الله کتاب نه کله ته تعبیر کوي په قافیه کې نه لکه سورۃ مائده وګوره سورۃ مائده کې نه کوم ځان راځي رشو دار کې دوا سره دې کنه د زور سبق نه لاسه تاسو به سب قران زده کړئ یو خو تاسو دې ته دا کار کړی چې زموږ قران سره شوق نشته که ستاسو د شوق اند وخت به راتلی کنه سکول نه رالی ښه ده خیر سکول ده خو تاسو عذر ده هاته څه شو شاو نه وروسته به ترې کنه آیت نمبر 13 سورۃ مائده فرما نقضی میثاقهم دا وجه بیان نه پتاو د ماتو د یوادې د ایدرا مولیان دا لا کتاب ته الله وعده ز کتاب بیان نه دې کتاب بیان نه بیان نه لعنا وم یو فلانت غدی لعنت یان شو وجعلنا قلوبهم قاسیه او ګرد مونږ رونه د ایثاق تر ته قلوب قاسیه رمول ساق او ته حق نه بره نه نشي بیانول نه پات کویږي دعا چې حق پټ کنه رومبه په لانا شروع شو دویم څه شو رو الله الله صح دا الله یې رڼا نه وته ها یو مو ته قران بیان نه کړل نه تیان شو دا دویم پټه په پیداو لګیدا چې دې الله کلک کو د خدای نه ریږي اوس پارا مولا نه هر څه خوري ادم درم یو حرفون کلمان و ادي اړې دې کلام دا الله د ځان دا غینه تحریف شروع کړ چې دې کلک شي بیا د الله را ختم شي بیا تحریف کړي بیا وین وی لا تشتروا بیات ثمن قلیل دا یهود فردا تحریف ده مکمل تحریف ده یا انک لا تسمع توت نشور دی خو دا تحریف ده مکمل مکمل تحریف ده یحرفون الکلم عن وعده اړه دی کلام دا الله زان دا غنا مطلب ولاړی لفظ خو نشړو لوس مخه بغي بل لفظ مړو یهود نو دریشو نو چې کله تحریف شروع کړ مخ سلوره مټاپا ونسو حظا مما ذکروا به اهیر کړی هغه لویه برخه دا غنه چې تنسیر شو پاغي علما او تعالی ویل چې کتا ته قران بیان ک نو لا کمال الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين شهداء و صالحين حسن الله كرفيقا هغه لویه برخه دا الله دربار دی به اوچت مرتبه پیغمبران سره ملګری شو سید هغه برخه ختم کړان دا ولا تغص بنزم اٹافا ولا تدار تتر ولا خائنت منو همیشه به ته چې خبرېږه په یو خیانت باندې نه کله به د جومات نه سپلای پټې کړي کله د جومات بجلی به کور ته په پټه بوتلې کور ته هغې نه به اے سی ګان به کور کې لګولې کله به څنګه د جومات چانده کړي وسا کې بیا تماشا وکړه خریب خوړې دي بېدر نه دا پنځم ها الا قلیل منو مگر لګ دی دا ته ټول نه دي مونږ ویلو که چې لږ پکې شته په یهودو کې مخه خلک اوسم پکې خلک شته خو هغه لږ دي فعفوانو نو مخواړو دینا فعفوان لری کړو نه مینه دی پړې کوته اون وای چې دا عالم دی واس په او مختی واړو که مخ لري مختی واړو په بل روان شه لکه دا الله دشمن دی دا الله کتاب دشمن دی ان الله حب المحسنین یقینا الله مینه کوي نه کان سره نه کې چاته وي چې دا ته کسانو خلکو نه مخ اړي دا نه کان خردي اجرې تر دوستی کې دا نه کان سره نه قرآن څه کوي نه چې نو عالم خدای کنه عالم لتا ته سخر ستا پلار ته تخلو ستا نکت ته تخلو دنه خو هغه ماشوم لکه ماشوم جنای خدا مړه چې تا مور په ستا مور په قران پر ستا خوین دی پر ستا خدای په کرام دا خو ته خېدی د ته سخر د چا ته سخر دی نو دارنګ کله کله دین ته تعبیر کوي پران سره زنګ لکه دیرشمه سپاره کې سورت متففین وګوره دیرشمه سپاره کې سورت متففین آیت نمبر 14 13 نه وګورئ اوجه ولا بیانې چې ولې پر زنګ راغلې اذا تطلع آیاتنا کل جل سټیج پر زنګ آیاتنا وای دا کیسې د فغانو دا پنچورو خبرې نو کل لای چر نه دا پنچورو خبرې نه دا دا کیسې نه دي بل ران علی قروبهم بلکې زنګ راوستل پر پړون باندې هغه دې کوم کې بدعت شرکیات خلاف د قران هغه ولا له مهر کړ حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي چ کله مومن گناہ وکي اے کله چې مومن گناہ وکي هدا د پرلوانه یو تور نقطه راشي تور داغ په پیدا شي نو که د توبه وستا نو تور نقطه ته الله لري کی تور داغ او که د توبه ونه وستا نو بل گناہ وکي نو نقطه یو ډبل شي نو بل گناہ وکي حتی که جړې تور شي او الله وایي چې بران علی کریمه کان سکوندا نو دې لته د پران تر تعبیر کوي پر وړي رنگ زنګ راغله واشه کله دې تعبیر کوي په سد سره لکه صورتي یاسین وګورې سد دی بند دیوال آد نمبر نه هم وجعلنا من بين ايديهم سدا اگر دور مونږه مکه دي منکرونه سدا دیوال ومن خلفهم سدا ارسو دیوال بند فاخشنا نو پټکړي مونږه دیلا پدې کې هم لا بصرون نو دیني ني وسوان علی برابر د پدې باندې کته یره دی املم تنرم یا تن یره دی لا من دی ایمان راړې دا مختلف تعبیرات قرآن کریم کئی کل و توی بن والوالد دارنگی صورت پنیترالو گرد نمبر 45 پیلتما سی پارا پیلتما سی نمبر آیت وإذا قرأت القرآن أو كذا لولت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وقردو منغا في من صاف من ذا كتان كي إيمان روي پاخرة بانسيشي پر دپت هده دو گناهون دا غدين پروشاي وجعلنا على قلوبهم أكينة تانا اقردو لمنغا دي پدون باني فرده أكينة أي ابقرو چه پوني پا قرآن باني وفيه آذان وقرا وقنو كي دون والده ودا ذکر طلب کفر قران واحده او کلیته بیان کی رب صاحب قران کی یک کیوچی او الله مشکل خدادات اره ول اولاد بار پورا او گر دی پخپل شاگان با نفرت کوم کی وای دا مثال نه منم چی ارسه ول نه کی دا مثال نه منم دارنگی سورت دمر گوری یالتما آیت نمبر 15 سال وی خوری درشتما سروشتم پارا چوبیسواں پارا سورت زمر وذا ذکر اللہ وحدہ او کل چی بیان کرشی اللہ یکی وادی چی یو اللہ مشکر شاہد یو اللہ داتا دی یو اللہ غوث دی یو اللہ حضر ناظر دی یو اللہ علم الغیب دی نیش مادت قلوب اللہ دین اللہ مہ بالآخرہ تنگ شیدون دا کتان چی ایمان روی پاکرہ بمیدہ تشتوید دی وہ بولا مثال نشتے وہ ادا دو اللہ دین من دونی او کل چی بیان کر چی بیدالان چی نور رحمت کی بابا دا بابا گا کرامات دا درو شروع چی چی بابا نور را پٹ کرو پا کچ کول کی او بابا نور را کس کرو او بابا دا کرو آ کرو نو دے رہے اذاب یذبشرون نا صاحب دغه خوشال او کنه ولې دي کنه ولې دي دا د خدای ته دا د ویو صفاتونه د الله باندې اوس دا خدای کې دوه صفاتونه بیان کړ کنه د دې نور صفاتونه وګوره او صاحب الكفار سور بقره 165 وګوره اوس یو څل 15 شپې ته دویم صفاره ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا او بعض خلق ناسو دي چې نيسي بي دالان مددگاران په مثل دالا صفاتو کې انداد جمع نيد دي نيد معنا مثل دا مثلیت په صفات کې دا چې خدای وته وي د خدای مثل خو یعنی په صفاتو کې د خدای وته نه وي ګوره دا مانند ګوره دا مانند چې کنه انداد معنا خدایان دا معنا خدای غیر نه دی معنا دی خدای الله صفات و دی بس په دې وجه یحبونهم دی مینا کوي د دې انداد سره کحب الله په شان د مینې د الله اولیاء تر مینا خو د ایمان جز دی چې د الله دوست استا بر چې تستا کې ایمان شرط دی خو یو مینا د خدای توب ده ښه د خدای توب هغه مینا و سر دی کوي يحبون من كيدي دا غو سرا كحب الله فشان دي من الله من قول يا سرا دوالا كوا دارنگي كتابونه كي كتابونه گورا دا مشنو چلو دا غمين دا والذين آمنوا آقران چه ايمان راوڑ دي سي ايمان اشد دو حب لله دير سخ دي پا من كدا الله سرا دي من دا مشرقان دا الله سرا دا مشرق من تقسيم شو دا الله سرا من دا مود و دست كي زکات هم ورکئی روجیم نیسی او بل غرض بابا اړیم ورکئی بابا ته سجدی هم کوي د ده مینه تقسیم ده د مشرکان والذین آمنوا آکران چې ایمان راوړی دی صحیح ایمان ګوره د خلي ایمان نه اشد حب لله ډیر سخت دی په مینه کې دا الله سره ده د مینه د مشرکان نه ده الله سره یو ماندار د مشرک مینه د الله سره تقسیم شوې ده او د واحد مینه ا مکمل الله سره د اولویت مینه خام ا د مجرد اولویت مینه تقسیم ده یاد به معنا ولدی دا برادی تفصیل په بیا حق خو سن تاسو دا کوئی کنه دا دونه ګران دي ولدین امنو عقل شوی من له مثلا د الله کو لا واحد اشد یعنی ایمان سی راوړي اشد حب لله ډیر سخت دی په مینه کې دا الله سره د مین د مشرکان د بابا سره په معنا وګوره تاسو به مشرکان لیدلی یو بابا ولا کارو کی بل بابا دی ام واحد یو الله تفروت دی باسا که ولا کارو کی او خوشحال کونه شو دی که به خیرو بل لن دی بل چال ندی سره بل در یو در تفروت دی باسا یو درې دی ادا چې ډیر درې وی هر چا دی دی د ته هر درې وی هر درې مشرک هر درې دی چې پیر بابا ولا کارو یو کا کار ته دمه کار بابا اونه که ایا پلان کله دمه په دې به تفصیل ډیر کیږي خیره آکران ایمان چه ایمان را شد دو حب لله دیر سخت دی پا مینه که در اللہ سر دی مینه مشرکان از بابا سر باشه نو ده دی ده کفار ده نق صفات دی او صاحب الکفار دارنگی سور ده بقره 170 گوره یو سل او یا نمبر آیات هم پا ده پانه که اوصاف الكفار واذا قيل لهم قل شيء يريد الكفار اتبعوا ما انزل الله تابعوا كذا كتاب چا الله را لے گئے الگ قران زکا قران تک قال ويدنا بل اضرب نا نا قران تن گینو قران نہ دگو بل نہ تو مال پہ نہ لے بنا بلکہ متابری کو دا قدین چی مندلی مو پے پے پھل مشران من دم مشران تابعو دار کفار سب صفات دار کفار و صفات دار آیت نمبر 171 مگورا وما تلدی کفرو او صفات دا کتانو چی کفر کرده حاک پت کرده حاک پت کرده زدوان راگ دی کمتل لذی پشان دا کس دی یعنی کو چی آواز کئی بیما آغا ثابتا آغا ثابتا اللہ اسمو چی ناوری آغا اللہ دعا مگر آواز و نداو چگا دا چې په ضد راغلي کړي ته تار څه وایه که نه نو دی به بس اواز اورو پوهېږه پنسو مو نو ګونګیان دي د حق د اورېدو نه کاڼه دي د حق د اورېدو نه بوکمون ګونګیان دي د حق د وینا نه سومون کاڼه د حق نه د اورېدو نه مولا امي بوکمون ګونګیان دي د حق د وینا نه مولا هم یون ړاندې دي د حق د لیدو نه په هم لا عقلون نو دی نه پوهېږي دی کې عقل نشته نو اوصاف الکفار دا شان سور آل عمران سور نساء وګورئ شپږ سوه کښې نه سور نساء شپږ څلوېښت نمبر اوصاف الکفار لکه څنګه چې اوصاف المؤمنین تاسو لیدلي دا شان اوصاف الکفار مو اورئ چې د کافرانو صفات به سي من الذين هادوا شپږ څلوېښت من الذين هادوا بعض دا کسانه چې یهودیان شوي دي یهودیان سي هادو تهودو معنی کوي علما تهودو چې یهودیت پکې راغلی که مسلمان ځان ته وایو یحرفون الکلم عن مواضعه هغوی به دی کلام د الله د خپل ځان د اړوم بې ویقولون وایي دی سمعنا واورېده مونږ واسوینه واورېده مونږ واسوینه او انکار وکړه مونږ د بل چا د خبرې نه دا بېمانی کوي دا کې پخلی بانوی منگ وار منو اپورا کی وی نمانو پخلی بانوی انکار گو منگ دا بلد کتاب نا دا زمانی کلام که واس ما وارت ہے پیغمبر غیر موس مائن پدا سر کی ندی ورول شیطا تا بدا خبرا دا مانا خون دا دا دا نو اصل کی دا پخلی دا سوی چی تا دا وار پدا سی حال کی چی تا دا نشت دی اور انتا تا رمیشہ خبرون را دی اللہ تا دا غلط خبرون را دی دا ادرے ما ورائنا اوائی دی لفظ مشتبه رائنا لیم بیلتنتی رائنا پا دیو تفصیل که وصور با کلک سو چار کی بیا رائنا لفظ وانا لیم بیلتنتی من پا دا سال که کجون کی دیخ پلی جب پلی بانده لا رائینا رائینا رائیو ایلی کی گی شپون کی تا ایدم شپون کی یا رائنا دی ایدم نگابانا نو دا خود کفر دا شرک خبر دا یو ګور خپل خوشحالی کی یو ته راینا زمونږ نگاهبان او بل څوک نگاهبان بابا نشته یا دا دروغونت نه دروغونت ما بی وقوفه او نه د نسبت دی ایدنګ بی وقوفه پیغمبر ته دا خبر کوه کول هغه خلکو مولیان نه کار مولیان دغه زمانې یهودو لیم بیلسنت یم کګون کې خپل کګون پدار کې خپل جبله په دې خبره باندې وطانن پی دین او تان کوي په دین تان په دین کې داره چې حق پرست بدنام کی پیغمبرانو په بکواتو کې صحابه په تو کې کوم چې حق پرست دي قرآن والے په لان تان پی وي ولو انم اذګورا ولو انم قالو اقو زي به له سمعنا واطان دا اتنا په ما تان ویله نو بیا خوا کنه دومانی کلام نه کړي او ویله چې واسمع ورته وانظرم ورته دا غیر مسمعین اثر نه ویله اوان درنا اگر منتا زمان لیادو کا لکان خیر اللہم منتا بیاو آیا لکان خیر اللہم قام خواب غردی دی پارا وقم و دیر درستا ولیکن لا نمراو بی کفریم لیکن فلان کئی دیلا اللہ پساو دو کفر کفر دا فلا منون اللہ قلیلا نیمان روی دی مگر لگو یا لگا زمان یا لگو اخبا یا پلگو اخکام بانی اوسا پر کفار در صورت انام اگر 136 یو سل شپک دیس نمبر آت پار نمبر آٹھ چی دا اللہ اسی بیمگر دولی دا اللہ اسی بیمور کولی دا که زکاة وغیرہ ار بابا آڑی بیمور کولی ہم دا گال دیں اتم اسی پار سو تنام 136 وجالو اللہ مما ذرا من الحارت والنام او گردول مشرکانو دا پار دا اللہ مما دانا ذرا چی پیدا کری اللہ من الحارت دا پاسل نوال انام دا دانگرونا سشه نصیبا عیسا فقالو نو وای دی یاوی دی وړه معنی کول شي فقالو وای مشرکان هذا لله د عیسا د الله عیسا به نور کړو زکات به نور کړو ګوره د مشرکانو بزعمیم په ګمان خپل باندې ابل عیسا به وی سوی وی به هذا لشرکائنا د عیسا زموږ د برخې د خواندان دا د بابا اړه د الله عیسا به جدا کړي غوره زمو مسلمانان تاسو زکات جدا وباسي ادب بابار پیر د میاسه بي سجدا وباسي زمو په خپل رنگ په کلی کې دوه درې میاګان راتله یو ته به د کال زیارت بابا وي میاوي د کاکا ته نو هغه ته کال زیارت به ته چول نه کال زیارت مطلب دی او یو به موږ سره ته د جنگیډیر منګ کومه میا شیخ تجار منګو وي دی به مونږ غان به خوري پیشو به نو منګ کوم یا او بارا ځان تر به دغه راړو شګه او په پټو کې به وګرځا شان شګه به وستې اونستې په اول کې چې ابتدا خلکو په پټي کې فصل کړه دو به شګه اونستې دا شان ځای په ځای باندې لکه دا چې دو به شوته شګه اونستم بیا به هغې ته منګک نه شي راتلی منګک به کوم پردي غریب هغه به اغله به خدای پاک بندوبست نه کوي نو بیا به دی چې فصل به ونیو بیا به دی راغې نو په حجره کې به کېناسته زموږ پنځه چم په کلي کې پوجره کې به درې د تیرو په یو چم کې پوزې به اچونه هغه دوه درې بوجې به د یو چم نه ډکې شو د غنمو او د جوار هم دا شان تې نقدې به هم خلکو ورکولې چې بیا کله موږ مسله ومنله نو زموږ ځای ته راغې وزمت خانه زما ورور ته ویه هم میاشتې به وی زما برخه راکوي وی څه برخه وی تا ته زما برخه هغه ورته ما ته خو در الله برخه شته ول څه مشرانو موږ له برخه راکوه ښه سړی وسې دغه میاسه به چې اوسه والا ډېر عزت به لکوه ډېر خاطر به م کو دا د جنګ ډېر ده د کاکا ته به ښه نو هغې ودان پټو بیا او دی ها څوکه او که ډېر انیان بدماش به خود چا ته غږ نه که غږ ورته وکړو کاکا ته بیا مړول که نه هغه نه خو نه هغه بس هو میلمه او غریبه خدا سترګې به ترې کړې خلک به تیارېده چې بد سترګو کړه موږ تباه کېږو نو خلک به ورته غږ نه کوم غصې به هم کولې اکثر به خلک کور کې د کوګرې نه خیر هغه زما ورور ورته چې باچا ته موږ وی نه شته ورته وی به ګوره باچا خبرې بس پرېږده نورې خو یې موږ نه پوهېده چې څنګه درکړي خدای دې موږ ته معافي وکړي او نور که زکات وی نه زکات په معنی کې زه مالدار یم ښه سړی نوره وی زکات په معنی کېږي وی چې زکات نه کېږي نو موږ سره عیسه نشته ښه عیسه موږ سره دی او د الله دا موږ ورکړې ده ستا عیسه نشته نو دا عیسې به مقرر کېږي اوس هم چې دا قرآن شته دوه عیسې وباسي د الله عیسه هم وباسي او د بابا د میاګانو عیسه هم وباسي شته تاسو کوم کې سره دا شان دی ها نو دې به وایي وجالو ګرځودی لله الله لیا ګرځي د دوه معنی کول شي ماضي ماسه حالي مغسه شي مما دا نظره چې پیدا کړې الله من الخرسې د فصل نه ولا انعام یا د انګورو نه نصیب نشان وایي دی هذا لله دا عیسه د الله ده کوي دا کار بې ځای په خپل خیال باندې وهذا لشرکائنا دا عیسه زموږ د برخې د خاوندان ده نو بیا دینه سیوا مخکې بیا نور کفر ته وګورم فما کان لشرکائهم هغه عیسه چې وي د برخې خاوندان دی د پیر یا د میاسه عیسه فلا تلجأ الی الله نه رسېږي الله ته وما کان لله هغه عیسه چې د الله وي فهو یوصل الی شرکائهم نو هغه رسېږي عیسه داران دی ته څه مطلب شه په درمن درمن پېژنې زمیندار خو چا زمیندار کوي پېژنې نو درمن کې به دا شیان جدا کړو نو چې میاسه د میاسه دغه به راغې من جور نو هغه له به بوجا ډکه کړه نو که بوجا به ډکه شوه خو خپه که ته ژبه پاتې شوه لکه به کمه یو شکره نیمه پکې د الله دیسې نه واچو یاره دا غفور رحیم دی الله معاف کړه کینه الله به معافي وکړي لیکن که پرته زکات به خلاص شو دا الله عیسی او د بابا عیسی به پاتې وه غریب به راغې چې ماره نشته تا چې نه دا خدمیا دې نه راکړه نه نه نه ورې موږ غر کې په بابا باندې نو د بابا نه رېدا غیسه نه شور کول چاره لکه دا الله رانو قران داسې دی دا بربانډه یې داشن دا اتونه دي د دې په باره کې سید ابن جویر رحمت الله علیه وای کسو غواړي چې د مکه د مشرکانو په ایمان وګورم دا یې کارو نو دا څلو اتونه وي 136 137 138 139 140 دا دی ګور پوره وته پته لګي چې زمونږ د مسلمانانو کوم حساب دی یو شی دی بالکل کوم چې جاهلان مسلم بالکل یو دی چې قرآن نه ویل دا چل کوي نو دا اوصاف الکفار موږ بیانو دا اوصاف الکفار تر دې ونه سو ګورې یاد نمبر 15 یو له سمه پاره چې پته وته دی چې مسلمان دی دا مسلمانان څوک دي وایي دې د کوم موږ د چا باندې کفر فتوی نه لګو خانه مونږ صرف صفات بیانو کې چا کی ځان ادا دې پر بیانو چې صفا کې خلق ځان اوس که مونږ نه بیان تا خو نه بیان کې خلق خو په کوپر کې درته ولې دي نو چې مونږ بیانو وای دی وای دی وی خلق کافر کافران کړی تا دي مونږ د کوپر نه وباسو تا کافران کړی پلار کو نیکو اسی بر بابا اسی دا کوپر نو الله سره بل الله نه چت ګړو الله نه بنیر بابا نه بیرید تا کافران کړو مونږ دې ستا اتا جو تر چل کړو لاګی نه راواسو په قران باندې نو دای وای دې خلک کافران کوي تا کافران کړو مونږ یې سمو تا ولا کې دې غلطی کړی بابا ته به سجدی ولی کولی کانه بیر بابا په ځان باندې مونږ خود اوس نور ټولو الحمدلله خو خبر تمه شو اوس خو ټول اوس خو دا خبر تقریبا ختم شي اوم چې کوم قران نشته تل تور شي د بابا کانه څنګه په ځان کې وای بابا کانه وای په مو پورتو را نه کړه ته شو په جا د خاریان پورتو می وای دا د بابا کانه ځان کې وای نو بل ټیک دی وای نه سره دیونه زوره ولا تطالم آیاتنا خدیم ځان کې وای سړی په بابا کانه اله کړه بابا دې کانه کې چل شو دی دله بابا غوتې مې دا د خسین نه چاروړي په پاتې پیخي دي نه د بابا د خلې نه غورځې دا کانه نه په د خېټې نه غورځې دا چردا کانه نی په دې لاس را کړی چې دغه برکت را سي چل شو دی بابا دې کانو کې چې په ځان یې څوک جاروګان د بابا جارو په ځان جوړې مونږ جاور په جارو د پاشان د پاتې باټه واسمه دا طریقې دي غلطه و دا ته بارم آیاتنا بیناتنا امولات د ایمان خرابې دي الکه ایمان ورن ټیکو تا ایمان ور خراب کړي تا مثلا دا کړي ودا تو دارم آیاتنا بیناتنا او کړي لسته شي په دې باندې آیاتنا واضح ته توحید مثلا ته شاتون ور قارن خلګي قاری ته چغه کړي چې بل سوا لکه کړي ته توحید بیان کړي بیا وتا ته سوې نو قال دین لار جو بلقاء بلقائنا نویا کبن چې امید نه ساتي یقین نه ساتي د ملاقات قیامت چې نه مني وای اے تے بے قرآن غیر آزا را قرآن بے دے قرآن دا قرآن بیانو دا تیچکم قرآن بیان لکا نور علماء بیانو کرن شاید نزول بیانو باقاعدہ کسی پکے کوا دا تیچ توحید توحید کے دا بنا بیانے آو رکتوا جی بھائی دیکھ ابتش توحید اندے بھائی آو بدلو یا بدل کری کے بل کتاب پر لہمار رہا والا دا خوک کتاب جے کے جوڑ دے دا طور کتاب والے بیانے جواب تا گوه قل ما کن لی ان ابدل من تلقاء نفسی و ندی مناسب مالا چه بدل کن دا قرآن دا خپل طرف نا پیغمبر تا دا اختیار نو چه دا اللہ کتاب دا بل کتاب را مولی سے اختیار را غلی دا اللہ پا کور که با دا بنده کتاب را واخ دی بیان روی اللہ کتا دا پیغمبر وارس سنگ شوی قتل پیغمبر وارس دا اللہ کتاب دا بنده کتاب سنگ تا بیانه آستان بل سوک سنگ بیانه دا اللہ پا کور که دا بنده کتاب ته دې جمعات موافظ نه ته وته باید الله کتاب وایه کنه قرآن راواله دا خو خلکو ته قل وا ما کوم لی ندی مناسب مالا ندی شي اختیار مالا نو بدلو چې بدل کما دا قرآن اب کتاب را من تلقاء نفس خپل ترمنا ان اتوی لا ما یو خایلی ذ تابین مگر راچ وای کول شي ماتا ما ته دی وای شو ما ته پر لعمال از بل کتاب وای نه شو خانه ما ته وای قرآن شو دا بیانو په قرآن جماعت کې این یا خابن اوسیتو زیاری گم کچر دا خلاف گم درب دما خلاف دا چه بل کتاب په جماعت کې بیان کم زیاری گم عذاب یا منظیم دا عذاب درو دلوینا مال والا سزا را کی مولا فیم نیری گی دا خدای پا کور که دا بنده کتاب پڑاوی دا اگر مخ که نور خلق پڑاوی لکه دا کین والا فاطمۃ راج اللہ کتاب بیان کی نہیں تھا سو دا اوصاف الکفار دارنگ اوصاف الکفار سور توبات نمبر 32 گورے تین رس واپس راشی لسمی سی پا رہا تھا یریدون ان یطفئوا الله بافواههم غواړي دی چې مړه کړنا د الله د قران د تعبیر کې پرانا د الله چې د الله کتاب بند کی یریدون غواړي دا منکرین ان یطفئوا نور الله چې مړه کړنا د الله دی بند کی د الله کتاب بیا په خپل پروګرام په ګاندو باندې چې علوم په کار دی ادا دې ګران کتاب دی ویا بل انکار کے اللہ درس اللہ مگر انکار نہ کہ ایتم نور ہو چپو کہ بخ پلانا دنیا تھا بیرس انشاءاللہ کډیر پټولګې پنګ باندې کنه ان شاء الله دا اورته دا راته اوسه سو بندولم نشي کما مړم کی کنه نو په لکونو خلق دي او خدا نشي ختمې دا خبره الا ایت منورو انکار کړل درته مګر انکار نه کوي اند دې خبره تم منورو چې پوره کوي بخبرانه دنیا ته ورسې ورسید الحمدلله ولو کرن کافرون اگر چې بد بد ګڼي کافر کافر دا کله خوشحالي چې دا الله کتاب بیان شي دنیا ته ورسید هغه دا کوم دل به علوم کې دا ورګدار ګرام کتاب دی دارنګ اوصاب الکفار ترته حج وګورئ آیت نمبر 72 اوصاب الکفار ولسم سپارا آیت نمبر 72 دعویا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا عقل جوشتے پہ من کے بانے آیاتوں بینات تو تقیر لگئی واضح ایسے آتوں نہ اپی سب نہ بن رہی قاری سب نہ بن رہی وہ تو توحید بیان تھا بن رہی اوکل جوشتے پہ بان دنگا آتوں نہ بینات ان واضح واضح دا توحید تعریف ہو جو لگن کفر و منکر پی جانی واپ مخنو دا کتان چی کافران دی المنکر تریوال تا دی روان شی تا دی چی پا توحید روانی دا مسلمان دے یقادون قریب دی منکرین یستونا باللذین اتلون علیم آیاتنا چی ام لو کی پا کتا ما چی لولی پا دی باندگاتونا تا نبس قرآن رسی نبا بیانی دا قرآن دعاو یا والا سمسی پارا قل اپو نبکم بشار من ذالکم و آ خبردار کرتا پا بدتر بانی من زار پر دی حالا سانا دا تا تی قرآن در بر لگی تندی دی روان شم دا دین تا بدر حالا خیما اگر داری النار النار مطلق راوڑے مقرس میں بند دو گورا یہ مطلب دا تی متعلقات ورطا لگاوا النار من کنار النار فی کنار النار دخلت النار النار النار علی کنار اولگ وصر چی سوصر لگی وصر پا تاکی اور رہے تاک اور بنی گی تانا اور رہو دی اور دن چاہ پیرے اور تا بلا رشی کم بخت انار وعد اللہ وعد اللہ والذین کپر وعد کردی اور اللہ کتان تا چی کپر کردے چی قرآن پی بد لگی وابا بیس المصیر آدھے بد داد ورد دے جانا اس لگ نور امم اگا اس خود اسم کین برابر شا اس یاغوا یا ایو ناس و خلق و ضربا مثلا بیانوں شی مثال دے اجز دے مخلوقات ہوں اتی چرا مرکے دے اجزی تو بیانے اللہ اتی چوئے دا تا گنج باشتے غسول ازم دے داگا اجزی وارا فستا میولا غوگ کی دے مثال تا ان اللہ نے تدعون من دون اللہ بے شک آکان شرا سرمات کوئی بھی دالا پیر بابا کا کاسم لیزوان ارسک چرا مرکے لن یخلقو ذبابانا چرے چرے چرے نیچ پیدا کو لے ہم اچھا والاوی جیتا ماہو اگر کاٹو لے تھی پاکو کری مت جوڑو لو تا جوڑو خبری ہے وہی اس لوگوں وہ زباب شیانا کچھ رو تخت دے اولیاء ہونا مچ سشے وی بوتا بوتا اگر اگر بوتان اگر پردی بوتان خونو اگر اولیاء شکل نے جوڑ دولاد کان اللہ تو رجو نسالہ نے تو سویق الحاجن بخاری ذکر گی بخاری خو مانا ہی اصاور کتب بعد کتاب اللہ ہے اگر ذکر کری کہ دا اولاد بابا چو دا خو نیک سڑے ہو دی پا خیال دا اگر شکل جو کھو پا اگر دا کہ دا اگر بوتو دروی دی کہ دا اگر روخ را دی ویس لبوں وہ زباب شیانا اگر چرو تختی دینا مچ سشے لا استنقضو من لا استنقضو من نیشی واپس کو دا اگر نا داشے دعا پا طالب دیر کمزوری کی کمزوری رحمت کرون کی پویت بار دا کی دیر کمزور رکی دیر چی مرتا آواز کی دا بابا والمطلوب اگر کم دور احمد کی دن کے پید بار دا سباب انشی راتے دا سکر احمد کے اگر پید بار دا سباب اگر دا سباب دا ختم نشی راتے اگر سکر تور احمد شوئی دے پید بار دا کی دیر کم دور اکی دے والا دے چی مڑو تو گرا ہوسا دا ہوسا پر کفار دارنگ سور سباد نمبر کتی سو گو رہی اوسا پر کفار چی پسی پتو نیو پی جانے چی پسی پت پی جاندے شی دوائی بائی سو اپار آت نمبر کتی سی یو درش وقال لذین کفرو اوائی کافران لن نمین بیاد القرآن چرے چرے لن پر نمین داخل گئے استمرار دي چره چره چره من ایمان درو پدی بیا بیا بی لنو مې لن قران نه وای چېم قران نه من نه حاضر خدا دې چې کوم قران بیان نه کنده موږ نه منو چې دا اولیاء وجزي بیان نه لنو مې نه چره چره من ایمان درو پدی قران باندې ولا بالذین پا کتاب باندې چې به مخ دینه دي نکا اوصاف الكفار دا اوصاف ولې بیان شو کتا کې داسې پتون ځان دې کا کني درکه الحمدلله په وایم واشه درګه خسر هم هم سجده وګورې چبي سو آیات او تاسو بل کو پاره تو کو پاره سي پتون راشه په سي پد تاسو غواړئ دا کاپیرم دوه سترګې دوه لاته او دوه خپي خو په صفت به پیژنه کړم آیت نمبر 26 پاره نمبر 24 ورته هم هم سیده وقال الذين كفروا ويا كان ذي كافر لا تسمعوا لهذا القران وقم كده قران ته نو چې په تا اوس مولا وای د پنځورو قران نور در کافر صفت نه د پنځورو کې قران چرته دی قران خدا الله دی خو پنځپیرې به نه تاسو خپل نو بیان کړستان دي کنو بیان کړتي نو بیانې نو د پنځورو قران دی وعده د الله قران دی وقال الذين كفروا ويكذبون كافرون دي ويدي لا تسمعوا لهذا القران وقم كده القران ده دا چې وای قران ما دل مزه دا مسلمان دي ستاپ خیر تا وتا نه خیر ستاپ لار نو خیر نو کدل تر دي تی ولی منی کې والغو فی شور پک جوړ کای و اولیان منی مولیان منی علوم نه دي خری عوام ته قران دی شور پک جوړ کای تله لال لکم تغلبون قام قاتل بغالب شي زور اور به اكو قران دا نه وي نو بیا به ډاله جوړ بیا په دشي غالب کړي الحمدلله دشي غالب کړي نو ان الذين كفروا یکنا غسان چی حق پټ کړي د زد دین واجه یا ان الذين كفروا کنا کسان چې انکار کړي د وجه د زد دین نه دا پرسته هو سوان علیم برابر و فدی بانی کتی اره دی یعنی بیان ہوتا کہ ام لم تنظم یعنی اره دی لا منون دی ایمان نراری ختم اللہ علی قلوبیم مور والی اللہ دی پڑو نبانی آدھے پو گو نبانی آدھے پتر ہوئیں فردی دی ولو عذاب نظیم دا موسیٰ چی مشر ناس شپی خان دا دمارو بے شاگردان دی پی خور کے دے و زرین جو دا دو دری کسان نورو دی وای ز تله مالته کې حج اجله کو عمر یته نو وای ناس و شانت نو وای ما ته توحید خبر کول نو وای دغه سودانیانو وای را نه موږ ته ودرېده د کای په توحید خو په دې نور خو موږ پښتو خبره توحید توحید مطلب کول نه وای ودرېده دی ما ته وای چې ته څه کار کې هی ما ته زه خپل ته کې ته بیا پیژنې دغه ټیکس کلکټر ما کلکشن کو نو ټیکس ہمات ہے تو سکار کے ہمات ہے تو ٹیچر ہما ہمات رجلسٹ ٹیچر کدا بھلے ہما رجلسٹ ریلیجیس تھے دے ٹیچر ہما ہما تو منگی مات ہے جی گیر سے سڑے ہما ہوتا ہے تو رجلسٹ ٹیچر ہی کا نا دینی ٹیچر ہے تو قرآن تو قرآن ویل سے تردی کو آؤ ولی بند رہا دی یہ مات در بند سوارو کما دیکھو یا ڈر مزہ انگلش میں دور رہا دینا چھو سوا ما بس بس ہوشا نو دیو تو وای چھے خبر لینڈ رکھو کنا اس تار خبر بیا چر رہا چھے بیا ہوا ورتا خفا نشے وقت نیش تڑی رہا دا منگا اسی مگ دکڑے خبر خوش چھے دادای پریدا بانتا تو پورا پوشی چھے تاس بلدن سپو سنگ بکا وی دیو تای در نتوارم سوالو کم آقای یاو که کنن دیو تایی این ندونی که پرو سوان آره مانو تردم املم تو زورم لای منو سمانا وی دیو خواستان سوالی ما توا کنن یقینا اکا پر انگلیش که وای چی یقینا اکا سان چی کافران دی برابر دوی بانی چی دی کتی یاره کنی یاره یعنی که بیان که بیان نکه دیگی مان دوی وی ما چی وای ما تا چی وای نتا ولی ما وی سمت ما وی چی ولی قرآن دا بکر سیدی عمر پر دا مخ مسلمان دا پا قرآنو مسلمان شی یا دا اکرام رضی اللہ پہ قرآن نہ رستو نہیں بیان ہوتے شو دارنگے عمر فاروق پہ قرآن نہیں بیان شو وی دات خلے گوتا نہیں وی سا مانا ہے ماتا چی مانے دارا یا کوپر خو پنځه شپږ قسمه دي. نو کوپر د مراد دی کې حق پټوونکي دي. هغه چې حق پټ کړی دی هغې ته اس بیان کوي که نه کوي دی ټیک کېږي نه. یا کوپر په زدې نه ده نو چې په زدې نه راغلي دي نو که ته ورته بیان کوي که بیان نه کوي دی ټیک کېږي نه. یاریان چې ما ته دا تاسو کوم زده کړه ما دا زموږ یو استاد دی هغه زده کړو د خپل استاد نه د هغه استاد چې هغه دلته عربو کې زده کړو خو تا ته نه پوهېږي په دې باندې یعنی اهل زبان غریبانان زه تللم په دې 2016 کې وکړه 18 کې دغه دوه درې وکړه زه در تللم دوه درې دل تللم نو اوس میر دي نو ما وکتله نه په مسجد نبوي کې د قرآن درس شته یو بوډا به راته مسجد دغه بیت الله ته او یې مړ شوی دی په کورتا کې به راوته غریب نو هغه به هم د ابن کثیر به وي هغه به ورته مخې ته پروت اکه به وي نو داسې واړه لکان د دې عمر به د یونیورسټۍ لکان چې اول به راغی نو هغه به سلسل او جیب دا جیبونه غټ غټي یو پشوړه به راویسته د سلو سلو ریالو نو داسې به دا کو یو دا بله نو چې څوره کسان یو دل یې ملا ته وتله سو کوي لا لا لا لا هذا لتلامیذي دا تعلیم زما شاګردان ملا ته ما وکتل نو ما ته ولې مولوي صاحب دې دا شان وای ګوره زمونږ د کلي زمونږ د مرګ ملا چې هغه بل نه اخلي او دا ملا دی په قرآن پوهېږي دی په بل باندې لګوي تاسو چې تاسو شاګردان غواړي اخلي ادې شاګردان له ورکوي نو دې مسله کې به اثر نه وي نو خیر هغه به په هغه شل پنځه یا دېرش کسان یې له به سل سل ریال ورکړم دا څور څه جوړ شو چې دېرش کسان به سل سل ورکړم 3000 ریال شو کنه دا به هغه روزانه ورکوله نو خیر هغه به ترجمه چې کول ابن کثیر نه به کوله دومره ډېر خفه کېدم په دې چې لکه ته خو لږ وضاحت کو کنه نو داسې هلکان ناست وو نو هغه هلک لیکل کوله نو ما دا ته څه لیکې وایي دا د شیخ درس دی که نو ما ته د شیخ درس چې لیکې نو ابن کثیر سره نه شي ویشته نو ما هغې نه ګوره کنه ما دې خو بل څه نه وایي ته چې ابن کثیر وایي وایي نه دا خو شیخ وایي چې وایي د ده خو لیکې دای ما ته یو ځای یو خبره وکړه د قرآن کریم کې خو ډېر عجیبه یو ځایونه دي چې هغې وکړه نو هغه دولي کله عربی خو میر چې څه وه ډېر وخت وشه نو ما ته دا تا چې څه دا ټیک دی یاو نو ما د قرآن یو آیات راوسته بل ما ته دی دا ګوره دا هغه ټیک دی نه یو ځای ما ته بل راوسته دا تصویر قرآن بل قرآن کې دا کمال دی ما دا ټیک ده وی نه وی دې څه ما دې مطلب دغه نه دا د څه سوې دا خو هغه ویلې دي بس ما دغه نه دې مطلب څه ما دا مطلب دی وی تا مثال درې ما ما راځي کنه الحمدلله خو هلته مونږ ویل نه شو په کورتای ته کورتای ورکي هلته کې چاته پټ پټ بیخه که په کورتای کې نه دي نیسی دی بیا وای تا ته اجازه نشته نو زه ډېر خفه شوم چې خدای مونږ لکه اجازه توې چې دې مونږ بیان کړو سوره بخوه دا مکی صاحب چې دیم غریب ابن کثیر ځان ته هغې نه لګیاي نشي ویلی هلته کې نو بنده خفه شي قرآن کریم د اتو سوه کاله مخکې دپاره خو نه راغلی ابن کثیر خو اته سوه کاله مخکې تېر د هغه زمانې مطابق هغه تفسیر کړی دا دنیا خو روانه ده قرآن هم روان دی ورسره قرآن د هر زمانې ګندګي وباسي نو چې دا د اتو سوه کاله مخکې ګندګی خو دې وخت کې نشته اوس دا نوې نوې ګندګۍ راپیدا شي قسمه قسم خرافات او کفریات دي نو دې رد به کوي په قرآن باندې نه نه ابن کثیر چې زه که به وایم نو زه به ډېر خفه شوم بخاري به پړاو پای به ښه تفسیر کوو مسلم به بیانوم په دغه دواړو جوماتونو کې بیت الله کې هم په مسجد نبوي کې مو لیکن د قرآن درس پکې نو که کوه بیانوم ابن کثیر به پړاو ابن کثیر ځان له ګوره کنه خو قرآن کریم چې کوم د هغې مغز د هغه راوباسه کنه خلکو ته د ابن کثیر د در د تفسیر پر رڼا کې راوباسه خیر دی خو دا خو موږ وایي ته ابن کثیر هغه الفاظ لپت په لپت ابن کثیر وایي دا مصیبت هلته نو د اوصاب الکفار بیان شو الحمدلله مخکې وایه قاري صاحب ورګه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جزاك الله. مقصد سورة البقرة بیان سلور مسائل دے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنگ چھو صورت کے مسائل سلور دی مقصدی ادارہ کے صورت سلور اسو کے تقسیم ہم دے اول ایسا سل آیتون دا اول ایسا کہ اول مسئلہ چھ اس بات توحید آگا بیانی پدر بابونو کے اول باب ترکم چھ قاری سے با تلاوتو کا آیت نمبر 20 پورے تردے دے پدے کے دا آگا درے پھر کو بیانو کم چې مخکې صورت کې بیان شوی هغه درې ډلې خلته اختصارانو اجمالانو دلته تفصیلا بیانول. یو مؤمنان انعام تعلیم، دویم کافران مغضوب علیهم، دریم منافقان. هلته کې صرف اجمال بیان کړی او دې ځای کې دی تفصیل دی پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو تفصیل وشو. دا یې پنځه صفات بیان کړی، یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة دوه، او مما رزقناهم ينفقون درې، او دارنګې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل آسمانی کتابونه منی منی به ځان به پوره کوي عمل به پرې کوي، او پنځم وبالآخر هم یوقنون. نو کوم والا بیان کړه اولئک علی هدی من ربهم په دنیا کې دا په هدایت باندې شو، اولئک هم المفلحون په آخرت کې دی کامیاب دي. چا چل دا ور دي دا کور یادوي دغه ځان خپل ځان ته نه یادو تاسو یادو چې یاد شي دا بیا به څه وایم چې دا هم نه یاد کړی په قرآن نه شي پوه. دا نوټ کړي ځان ته بیا دوه آیاتونو کې آیت نمبر 6 او 7 کې د هغه دویم ډلې چې موضوع معلومو د هغه یې صفات بیانول زدیان نادیان د اکبر سره آیا حق پټوونکي ان د هغه یې حکم د دنیا دا صفات و حکم د دنیا والا بیان کې ختم الله والا قلوب والا سمع والا ابصار غشا یعنی اسباب د فهم ته الله واغسته اړه کې سوچ نشي کول د حق باره کې په غوږونو حق اورېدی نشي په سترګو لیدی نشي او کوم د آخرت ولا بیان شو لهم عذاب عظیم پوه شئ. او د دې دان تر کمی چې قاری صاحب تلاوت کړه دریم د دا هغه دریم ډله ده دوالین د دې بیان لږ اوږد کړی دی ولې دا د لستوڼي ماران دي. کافر ښکاره کافر دور نقصان نشي ورکولی، ګر که بې دي لنګ اړایې د کور چې ستا د کور که ملګری وي هغه ته نقصان تور درکوي ځکه دوی په زاره باندې خو د ایمان دعوه کوله کنه. ابن کثیر ذکر کړی، ابن جریر هم ذکر کړی دی منافق چاته وایي المنافق من یخالف قوله فعله. منافق هغه چاته وایي چې د خولې د اړه خبرې یو نی عمل یو نی، وایي به یو څه کوي بل څه وسره علانیتو او د هغه پټ کار به جدا یي او ښکاره کار بل شانتې کوي. په پټه باندې چې سور بې ایمانی کوي او په ښکاره باندې ځان نیک نیک کوي ودخلو مخرجو د در اوتل د ده دنه کېدل به جدایي چې روزي بل شان به روزي او مشهدو د ده موجودګي هم هغې و دا به جدایي دی موجود و یو شان یي غیب به جدایي. ابن جریر دارنګه ابن کثیر هم وایي اظهار الخیر و اشرار الشر، اظهار به کوي چې مونږ ښه خلک وو او دنه به ګندي پټ به وي، ښکاره کې به د خیر کار کوي او پټ به هغه شر وي پوه شي. نبی اسلام نے حضرت پوس دو ویلی چھے یا رسول اللہ بیا دیسا جہاد والنے کو نبی اسلام آتا ہے اکر ان یقول الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابو ما سر دا غم دے ما بویل چھے مڑے کئی خو بیا با خلق بوای چې ګور او ته خپل ملګرو باندې شروع تر او ته خپل قوم تر جنگونه کول او ته خپل په ملګرو شروع کړ دا د وجلو قابل خودی نو دی دا کړه دی لسی په دونه بیانې د پاره دی دو پایدو لتاسو بیانې کی مونږ ته چې کده مونږ ځان ته مسلمانان او خپل ته مسلمانان وی کړه کده ته مسلمانان او دا صفات مونږ کی وینو په کار چې مونږ ځان نه لري اکنی نو مونږ دی چې الحمدلله دوبه بل فائدہ دا چې ته دفتر په بل سره پیژنې چې دا اګه داسې پاره پوسټ دا منافق سر بیا معاملې مکوا معاملې وسره کې نقصان بل در کې نو دې دا کله سی پتونہ یو دا د خلی په خله یو پړ کې بلا ادا دې اډ نمبرات کې وي و من الناس بعد خلقنا تو چې وای په خلی باندې قول قول سی په د خلی د خبرې ده وای دی ایمان آمنا بالله مونږ ایمان را په الله مونږ د امن شهر صلی الله کې مشکل کوجا داتا مونږ پیغمبر یو د غریبل په کې دان نه کوي آمنا بالله بالرسول وباليوم الاخر وبالقران صدو رسول مونږ منو جی وما هم بمؤمنین وما هم ما داخل په هم انه دی یعنی که مؤمن نه دی دی دا سر مؤمنان نه دی دا مؤمنان دین سر نه نه دا یو پخلی هوا پڑکی بلا دوی مل ذکر کئی آیت نمبر نو کی یخادون اللہ الذین آمنوا تگی کئی دا اللہ سرا پخپل خیال بانے او مومنان سرا دے بٹک ماری ادا ہر رومبے سی پر جاز دویم دو پر سببی چکل دا خلی او دڑو بینا یو نوا نو دا سی پر دا کرا گیا تگی دا اگا دا دی دا پر سبب شد اگا کد دا خلی دڑو بینا یو نو تگی بی ولی کولا دریم سی پتہ ذکر کئی و ما شغرون نم دی نم آیت کئی ادھے کی شور نیشے دا چٹگی شورو اللہ تے اقل سو چی اگا اقل خلاو پری دا شور تی مواغ سو اقل پہ انسان کیوی اور شور پہ حیوان کیوی ان دے حیوان نہ لاندی شو دے خر نہ لاندی شو چٹگی شورو دا اللہ پہ دین کے نو اللہ تے شور و آزاد دریم اثاروں پہ قلوب مرض پرون دے کی مرض در منافقات دا مرض یان شو دا چکل دی شعور تے نوات نو با دا کلک منافقان شو اس پینزم سی پر بیما کان یکذبون پتاب دا چی دی دی درو جن درو کون کی درو دا سی پر شو چکل مرض پر منافقات را گے درو کے شروع کا دا درو جا سی پر تے اس کتا کے درو وایتا پر گف کے بم درو نوائیں درو نشه ویده چه درو دیو خدا منافقی ده نه منافق عملی پینزم سیپت اوشپاگم سیپت چه کل درو شروع کنو سا سی چل کنی او زن تا مصلی خواهی او دامنگ اصلاح ده پر درو خیر ده ده دین ده پر درو غینا جاید ده دین ده پر درو هم درو دی کسی ده زن نجوری کری یا پا جمعاتون که بیانه درو خیسی او دامنگ درو ده دین ده پر درو دین ده پر درو نشته قرآن کریم وای کنده قده کنه دی که درو نشته وذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قال چې وایي د منافقان ته فساد نه کوي پدما کې فساد دوه قسمه ده یو فساد دینی دی او دنیاوی دی دی دا کته فساد دینی مراد ده ها دغه دنیاوی فساد قتل قتال ته غلا ته دي ته اسلام نه وي او چې قتل وته ولې شي چې فساد نه کوي په دنیا کې نو وایي د انما نحن منغه خو اصلاح کو کنه هلکه درو کسی ولی کې وی دامو دا خلق کو اصلاح کو کئی با پساد دروغ با وی بیمانی با کئی ادامو گا اصلاح کو داش پا گم سی پتا دا منافقانو بیا وم سی پتا آر نمبر تیرہ کے ودا قلهم آمنو او کلشی ولیش دی منافقان تا ایمان رای کما من ناس پشاند صحابه کرن ناس نمبر صحابه علاق اخپل ایمان پا صحابه وانو تا اتلا دای په ایمان وای دی ان امنو امنګی مار او کما منا صفا لکه چې مار راس بیو کو پانو او بیو کو دی او هغه ما سړي کې پلار ځان خلاف کړی رونه خلاف کړی خودتي خلاف ده مونږ داسې مونږ جوړ پیدا کو جوړ مونږ تور نه پیدا کو دا وم سی پد اتم سی پد ام دې تیر کړه لکه الله عالم او شعر کار چار ار کل چې صاحب او تا د حق پرسته درو دغه وی بیو کو پانو وی اوس په دې بیو کو پانو جګړه جوړ کړی مونږ کوئی جوړ پیدا کوم دې تور پیدا کړي نو د اتم سی پد ولکه لا لهم جاهلان شو کله چې د یعنی اکبر تو پسے بدے ہوئے دن اللہ علم واسل عالم ولیکن لا علمون دائے اتم صفتا اور نام صفت بات نمبر چودہ کے ودالک اللذین آمنو او کرچ مخاموش را کسان تش ایمان را رہے نوائی دے آمن نام گی مارا رہے منگو مسلمان آنجو منگو اللہ سے ہونے کے اکن مخلوق سے ہونے نہ ہونے کے اکن ودا خلو الی شاتنم او کرچ لال شیخ پر شیطان نام شران سا او اسے اللہ کا داتا سوے لی نوائی دے انا معاکم منگا تاتریو منگو استاسمان گل جی انما نحن مستعذبون بے شک منگا ٹوک منگو ٹوک مسلمانان سر موحدین سر دائے نہم سپت چی دے با ارچا تو استائے ما تا تا مخاما استائے ما پش شبای دست دود مال گرنیم دار منافق نہم سپت او لسم و اللہ و استعذب بیما و امدون فی تغیانم یا عمون حیران پا یا عمون یو عام حدا یو عام یادا عام حدا رو اندوالے دلتا عام حیران پا او عام یا چی یایشی نمان دستر گروندو نو دا و امودم پی تو یم یم اون حیران پریشان دو زمونږه باندې کو حیران پریشان اپری دی دی لا په سر کې کی حیران پریشان دا الله سی پتو نه ور ذکر کړو نو کو د دنیا وته وورو اولایک لو این سر دولات به لو فمار به تجارت ما کانو د چر دی لار باندې راځي چې دا سی پات بگی تو بنو واسي نو دې نشي ټیکې دے او کوم د اخرت ول ذکر کړو زبردست کې ولما ذابون علیم او دل عذاب دردناک دے پوشی پی لسی پتونا اس تفسیر وارے ومن الناس بعد خر گناہ سو دی چی وائی پخلی بانے آمنا باللہ مگی مارو پا اللہ بانے اپا پیغمبر بانے اپا قیامت بانے پا قرآن بانے او ما ہم بے مومنین ندی رئی مومنان کد ندی نمدا بیمانے دی مومنان ندی دا چی پخلی بانے وائی پر کی ایمانی نمدا دا بیمانے بچی دی یو خادون اللہ تگر دا اللہ سرا نو اللہ سر تگی خود نہیں شکے دے تگی خو ما سر ہو کے زما ملگر سر ہو کے پلار سر ہو کے ولی منگ تا پتن لگی منگ تا پا درو پلان کی دا کہ دا چل ما کرو یا پلان کی کرو اب دروغی لیکن اللہ بان سے شیخ پٹ نشتے نو اللہ سر سن تگی کئی دیو جن علماء مانا کئی یو خادون اللہ بزامیم تگی دا اللہ سر پخ پل خیال باندے منافق اللہ نے رفی جان دے نہیں تو بٹا گی والے کھولا پوشے پتی رہا میں قرطبی جی کی وہی پدو خلاف کل من یعمل عمل الدین لاجل دنیا دیکھیں ارا گتے داخل دے چی اگر دین کار دنیا دا پار کئی امامتی دنیا لکئی تقریر دنیا لکئی کچا تا قرآن خی دنیا لکئی دارنگے لیکی یخادون اللہ کما یخادون السبیان دے ٹھیکے دا اللہ رکا سنگا چھے معشوم سر پلارا مور ٹھیکی کئی چھو تای دا والدر کما چپکول دا پارا ما دا پٹا پی در کما دا با کما آغا با کما چل والد سر کئی نو دے دا اللہ سر چل والد کئی پوشے دا علماء وائی والمختالون هم المخادون دا پا دین کی چهیلی والی کئی کنا دا با نیل دیدی ہیلا اسخات والا اس کو نیشتی الحمدللتا مکہ بدا چی مڑے با پروتو آدھے بے پا مڑی بانے کو دیر دیات پی دیارا دیو مستقریبانا سا پاوکام دو کلو غنم را دی نوچی پارت که پسالور دربانی من شی پسالور دربانی من شی ان یو کلو پسوشا پسل روپای چا کلو کنا نو یو نیم کلو پسوشا پیونیم سو روپای بانے نو پاو پسوشا ایک سو پچتر روپای بانے دا یو موس پی دیا دا نو چی شپک موزو نشی روا دی تا بای چی پینزه دی نا پینزه خو پرز دی دا سر دا دری پی کم جیم دی روست دا ویلی تر دام پا کشی حاملی کی دام پا موس کرا دی نو سنت بانے خو نیشتے سنت و قضا نیشتے و دا موزو ندی کری نو چی شپک موزو نشی او 175 لپچے کے ضرب کا 6 پنجی 30 642 345 نو دا تک 1000 تا پاس را لے دروازے 1000 تا پاس روا دروازے نو چے میچ کے ول دور 1000 کدا نو میچ کے 1000 در بھی 30 سور شو 30000 شو نو چے 50 کالا او تری مو نک بہ مسلمان 50 کالا مو نکو بس چی موز بیزدہ کرن بیا بیزدہ بس بٹی دادا اسے بس دا دیکھا کھانا پوک دیکھا پوخ به بیا به نه کو اوس خو الحمدلله موږ خلک کوي نو چې 50 کار وي موږ نه کړې نو 50 له په 3000 کنه 30000 30000 کو زر وګن دي 16 کر روپیا جوړ شي نو هغه لکونه خو به ور کول نه شو نو بیا به مانځ کې به لګي روپیا کې خو دي لکه نن سبا مثلا 10000 روپیا کې دي نو مولیان دي چې پیر به کې نه اصل 10 شل کتم نو هغه 10000 روپیا چې به دوی د مال قلیله په خیدا کثیره په غب نه پاش خوښیا ما قبول کړې اما تا د پردیشې بل ته بخو قبول به خو راګه بیا به بو بخو بل ته چې په ټول وګر 30 شل کتم وو نو هغه له به هغه خو به 10000 روپیا مثلا نو به 10000 شي نو بیا به چې چکر بیا به 10000 ډبلې دي نو چې دوه درې چکر به اور کړم دینه بیا هغه 30 لاګه 40 لاګه به جوړ شي هغه 10000 روپیا نه به جوړ کړې نو بیا به هغه روپیا په پرو کې ویشلې نیمه و دې غټ پاند ته واغسته دا ټول نو به چې وناسو نیمه و دې واغسته پاګي په 10000 روپیا 500 و دې جیب تکړې باقي 500 چې دې په دویم اور پاند ته وو دا د نوان طریقې وي دغه پاند ته وي چې مسلمان هدا کار نه کوي نو هغه 500 بیا قبل پاند ته بنی میکړي نو دونی نو بیا به نور بیا آیله به 2500 شپې ته ورکړې دا طریقا دیو جن هغه یو سالی کوئی کار ها با خلق آری جمر راس خلق در همه میری ٹھیک بھی آئی با خدا تصویر و حیلات کہہ رواز بیا خدا پاک در داد چل والا ادھا حیلی والے کہہ بیانو دا کل رائے لائک دی یعنی یو معشوم در تصویر سل روپائی و دا سوکا پلا سوکا سان در سو کردو اب یو دا یہاں بچے دا سل روپائی والا وہ اس سکے کہا کہا والا ما دو کہا کہ دا خو سل روپائی نہ بچے دا ما پلا سوکا سانو کر دا زیادت شوی اب اینا دا چلی دا چلو نو یخادون الله تگی به کول د الله سره واشه یخادون الله تگی د الله سره په خپل خیر کول خو نشي ولذین امنوا او غتان ته چې ایمان راوړ ک تک تک تگی وی ته دکاندار تگی کې چې شه دغه په یو دی وای په دې مې راسته یا په کوم لاوټ ته منافق کوي ته منافق یا نو ته د جنت ته تلی شي ځان سټ کوي قران کریم سټینګ کوي د خلکو یا ته په دفتر کې یا کار خونه کې بي پیسو نو ټګي کې کنه ول دې کې ته تنخوا حکومت دسته درکې حکومت دې درګې ته بناسي ادارنګ دې دې نه بجي دي وخت شپږ بجې اته بجې دې ا دې لړ نه لس بجې دا د ټګو نه کړه ا بیا را چټي کې په سلور بجې باندې ا دې 2 بجې راشي نو دا ټګي نه دا الله سبحانه الله ابو مناص نو در منافقان صفاتون ځان لری کوي کئی در کې کنی در کې الحمدلله وا شکر چې خدا خو ما کې تګی نشته تګی باندې کې اکثر په میلو کې داتې کړي چې لکای او سارو لکای نه هغه خدا کنه کیږي قرباني نو لکای ولا په سب باندې وسر تړلی نو چې راځي ګور لکای ته ور دیږي دا تګی نه نه هغه خو نه بیني وای دا زو کال دې دا سروي دا تګی نه دا مسلمان دی په ګور کې چینی واچي اوس په چار تا کې اوم دکړه دغه چینی په کې شي یا درس خا ګوره را یا په کور ور دی ارنګونه په واچي سم سپینه کې دا ټګی نه دا نو دا مسلمان دی تاسو وای خو نه دی ته خل قران کنه کله ته خل ولي به دا ته مسلمان اجنم کې دا په دغه پیسو به اجل دی په دغه خرابو پیسو چې بل پیټه ګلې نو دا حج د کیږي اده که به په بچو باندې خو حرامې پیسې نو بچي به دا لالیان شي حرامیان به ځان د قران کریم سټینګ کې ستاسو دا ته شورې دل نه دی دلته کې سټینګ کې نور دا غوښته ترجمه کوي دلته ته موږ سټینګ کوچې صحیح مسلمان درنه جوړ شي یو خادون الله ادا د شیخ طریقه وا یو خادون الله تګي دا الله په خپل خیال باندې ارا کتان چې ایمان راوې او ما هدون الا ان پوتم ارې ټګي نشي کولم ور خپل ځان اوسه دې نه ټګي مګر خپل ځان چا چې بل ته ټګیو کې دا ځان ته ټګیو کړه د دا ما آرام شه بچی په بچو آرام وخول د جهنمی ده نو ځان ته ټګو کړه ظالم بچی او ما چون اده کی شور نشته عقل خو پکې د سره نو نو ولې به ټګی کوله او چې ټګی وکړه چې قران نه بیان او عقل خو پکې نو سارو نو چې ور ټګی هم شروع کړه نو ته تینا عقل او الله واسه شور پکې نشته عقل خو پره شور ته واغه سه د سغوینه لاندې شه د سپینه لاندې شه فی قلوب مردون پرون دے کے مرد منافقات تے نو زیاد بکی دلالا دا مرد یا خدا دعا دا یا دا خبر دے اے اللہ خبر راکو چی دا زیاد بکی دیلا دا دا مر چیلاج نکی توبہ نو باسی یا دعا دا فدادم اللہ مرضا نو زیاد دیکی دیلا اللہ دا مر خورتی پیدا لکی چی منافق تا بدعا کولش اللہ وی تا تی چلو خو چی بدعا تا خدا دیلی نور مرضی کا خدا دیلی نور بیمان کا فدادم اللہ چی دا تا مسلمان رو ٹھگی کے اتا دروغ پخلی کے دیو دی پر خدا نور بیمان کا خدا رحم الله مرضا نو زیاد کی دی لالا دا مرض ولهم عذاب علیم دا حکم اخروی ادی منافقان لا عذاب درناک دے اخرت کی بما کان کذبون پتہ دا چی دی درو جن دای پیندن صفات خو مرض والے خبر رکھو مرض دو قسم دے یو مرض چی کم دے جسمانی دے سرے بیمار چی تب اوت بانو لگی ٹوخے پہ لگی تو کام لگی بل سے بیماری پھر آشی یو مرد روحانی دے کم چی مرد دگا دے جسمانی دے داغی سلور اسباب دی مرد چی کم روحانی دے داغی سلور سبب دی یو سبب فساد دے پا میدہ کی فساد راش فاسد دماری میدہ کی جمع شی اور داغی نا مرد جوڑ شی دویم چی کم دے زو اب تے بدن کمزور ہے بوڑھا شی بوڑھا با معمولی کے جرتا ہوتا اور پھر آشی بیا پروت بھائی بولے ایک کمزور تیار ہے بدن ہی کمزور ہے اور درم جو کم دے درم ناگا دے اخلاط بے اعتدالی دا بدن کے سلور خلط دی یو وینا دا یو بلغم دے اور یو سودا دا اور یو سفرا دا ادا سرور اور جوڑی کی پتا کہ میدا کے خا کہ کلا میدا کے نہ پتا جگر کے میدا کو چاہ تو مور کی اگر دادا کو جوس ہو دے جوڑ کی دے خوراک نہ دے وہ بہت ادار سے جوس جوڑ بیا دادا کا سکیں کہیں راہ کل جوس کہیں جوس راہ کی جگر نغت نہ اگر مطلب اگر شے راہ کی نبیا داغا چی دے جگر دا کڑے دے خا لکه کڑی کی شیوا چې هغه بیا پخیږي نو دا هغه شی پخیږي نه سلور شیان جوړی د جگر په څو بلد کې بیا تفصیل وکړي خیر دی نو یو ته جوړ شي چې هغه چې هغه ویل شيږي نو چې کوم زګي کنه آی ته سفرا هغه لار شي هغه تریخی ده هغه د جگر د پاسه پروت دی ان چې کوم شی نه هضمیږي نو هغه باندې یو ساس کې غورو دی هغه ته نه بیا هضمیږي سفرا ډاکټران ظالمان دغه تریخ وایي تریخی کانے جوڑی پا تریخی کانے نکی گی خواہ دا نوٹ کئی ذات رہا تریخی دا کانے دا کم دا نرڑا تریخی کے اتر دا سفرانا دا تریخی دی جگر دا پا تا پروتا ہے سم نو دیر با یخ شیان وم دیر نکھرے گوارے دا جگر چی دیر یخ شی نو اگا دا پا تا چی کم پی سفر دا گا پروتا تیلائی تریخی دا سر دا گید دی کن دی جگر تا جوختا نو دا دور یخ شی چی دی کہ اگا کما سفرانا اگا جام شی لکا پا پریدر کی چی جام شی تا پا گو با کیلا با جام شی نو ڈاکٹر وہی دادی کے کانے کانے کم دار آگے پکے وہی دی علاج نکی کانے کانے دی علاج آسان دے خدا نکی چاہتا بھی ہوں نو کئی دار نوٹ کئی دانت رہا جوارش کمونی ہوتا وہی جوارش کمونی دادی خی علاج دے وہ تر نورم سے شیان شتا خیر اول جوارش کمونی دی رائے پاتے اصل روپے باندہ دو ڈبے کی گئے نو چی دے دا جوارش کمونی شروع کے دو دری ڈبی اخری دے دی گوری بول تا خپل تا گوری کل که دا بول که شنه شنوال راغه کنا شنواله نو پوچه دغا شو بکی گی دغا کانه بکی گی نو چه بیا کل بول سامشی ورنش را تران دیو که ویسوم نیشتا بیا اندهی بدر لازیون جو یو لاک دو روپای تا واخلی اگر تریخه تا کٹ کن طول امرو غریب بیا کنده بشی دا سیوا شیخونه دا خو دیر دروی شیخ تریخه نو بارا چه کمو اویشی گی دا سمال دا که دا کیموس ہوتا ہوئی پیسے لاکھ کے دے طبیبانو نگو یہ شی کہ پاتا وے مان چ کم زگ راشی اگر تے دغ راخی تو تریخے اگے کی جمک شی ادا غلی فائدے شیر بدن لا او کم چے اس ودی لکا نو اگے پویخ کی پاتی نو اگے تے نا تور راخی دے جس طرف دے کہ جب گون کے دورا تور وتوی تیلی اگے تراشی دغ دا ڈکو دے پارا دے دغ دا ڈکو دے پارا کار کئی او دلی فائدہ دا دا او چې کوم یو تن وینه جوړ شي دم نو هغه تن لاړ شي وړه ډېر فراخ کی دغه تور شي ول پر پوس ته لاړ شي نو هغه صفا کی نور ته بیا پاس کړي پاک وینه او او اور بیا څه چل کوي اور بیا غیله چکر ورکی په بدن کې نو بیا چې کوم تور وینه بیا راشي په تر کې باندې هغه اور وینه صفاکه بدن ته ورخیږي او کوم چې نو سو شو او یو بلغم درسته دا کچوی نه ده دا کچوی نه دام دی جګر دغه ترش پړپوس ترشی یا دماغ ته ورشي نو چې کوم په بدن یعنی بدن باندې زیات اختی راشي یعنی ډیر یخ شي نو بیا دغه سل کیږي دغه بیا سفراری رشي دا دغه بلغم زیات شي او وینه کم شي اند د ته لو بلډ پریشر شروع شي او چې کله وینه زیات شي نو بیا د ته های بلډ پریشر شروع شي نو دغه مرضونه دغه شانته دغه به تاسو ډاکټر ته خبر موږ ډاکټران یو څه چې څنګه لیدلی په کتابه غته وو اوس یو مرض د روحاني دی دغه صدور اسباب دي خدا دا ما درې موي کنه ا صدور هم سبب د دنیاي مرض د بدني مرض اگر یو ظلمت چیر څه ګډ وډ کی بعد غره ګډ وډ خو زه اکثر په ګډ وډ خرابې مونږ هر څه خورو ګډ وډ خورا وګ نه جوړ شو اته مو په دې دوره خدا چیر څه مې خو چیر څه ګډ وډ کو دې پر دا وځو پر بل څه بل څه واچو ډوډۍ به خوړې وای راځي چې غوښې له زما بل ملګری وي غوښې له زما دا خبر به شو نو لاړ هلته مې غوښه خواله ا شپېنه خبره مونږ وای مونږ یو د ډوډۍ خوړې مونږ یې بیا مونږ نه به یې نو چې ډېر ډوډۍ خوړې دا نقصان رسېږي ښه ظلمت هر څه ګډ وډ کې نو یو شی به داسې به زر هضمېږي ا به وتل غواړي زر به هضم شي مخې ته ورته هغه شی مخې ته شوې لکه ریجې وروستو خوړه غوښې مخې خوړه نو غوښه خو زر نه هضمېږي او ډوډۍ نغه پاتې لري په ریجه په پاس ور غردوله نغه ریجه وه ادم شي د غوتل غاړي هغه وته نشي ته لار ته باندې نغه بیا هغه براس جوړ شي براس راشي سر توږي وای په سر می تیار ده دا په سر تیار ده کرا غلی دا چې تار ته ګډوډ کړی د کشن دا سلور سببونه د روحاني مرزوم دي اول فساد ده په سړي کې فساد راشي اصلاح ته نوځي بس دې تش فسادي نو ته مرض د ګډو به شه ده فساد روبه سبب ته مو ځواب ده یو سره بدن کمزور شي لکه د ټوب ذوب د علم علم وسخینه ځان پوهه کړنی انو دې بیا وای او نو ټیک دیم ټیک وای دیم ټیک وای ار چاته ټیک وای نو ته منافقت راشي دریم چې ده بیخ بیخ بیا ته دلی اخلاطو ځان پوره پوهه کړنه دلال او تاسو نو چې دې ماتره بیان کې سو کو دب کو کې دی غل شي ان ته منافقت راشي دا سبب دی آیا ظلمت چې ارته دوستی د دار چې هغه خوریس کی دې بیا رد نش کوله نو دا پد کې دا مرض راځي د څه د خپل د دې سالو روجو نه مرض د منافقت د دې علاج څه دی علاج دا چې فساد دی پری دی او د اصلاح شروع کی یو بل دې کده دې یریږي کنه بوزدل دې نو په الله توکل کی مناسب توکل په الله کا مطلب بیان کا نو تا نه منافقت ختم شي درما د دلالو کمې دی اوسه نو قران هوا نو تا د دلال راشي بیا چې ترات کې بچا باندې نو کته باندې تو جواب ردو کی ته جواب کوله وشه او تلون د ارچا تر مکه نه پاته کان چې خوري نو بیا پرد نشي کوله د دې علاج ده دې چې دې دې فساد پری دي اصلاح شروع کی او دې دې پالا توکل کی مولای سے پالا تو دویما کزو اب نہیں اگر بے تیرا لے نہیں وی نو بیا دے دے قران وے چھ دسا دلائل راشی د ہر یہ باطل ف د باطل ترقی دلائل نو بیا ود د منافقت نش کرے او سالورما در چا دی خرینا ظلمت بپند رازی دا سالور اسباب دی من ذکر کرا من دا بیان کرا شفی خان دے پور کور کے خر گوی د دوم تڑی رکھ لے ما تو خنوی خود بل چاته وي نو واده د نو ماده د کارنامې دي کنه او تاسو وای ما ته وای تاسو چې دا شان چې ما نن مناظره کړه ان د بس تاسو بل ارزو اخلم نو ته وخته ته کوئی سی خپلې ته خله پټه بهتري ده ته خبرې کینې اته معاهده ارته په موضوع نه کینې ته تاسو څه کارنامه خو ډوړې مدار سي اره شي خو دا چې ته کله یاد نه وای چې نن تلم مالته کې دا شان تي ا ډنګ لوچ کړو واپس بس تاسو وامه نو ته سوکه کې نه نو ډیر خلک دا کوي د د نو زست د مونږ سره ما نه چې ستای نه کو خو چون کې دا مونږ ته ترغیب درکوي دا وګور دا بوډا تړې قسم لیکن د اوس په درسونه کوي خکلا کا نو کوریم ټول د بچیم ټیک ټیک ټیک ټاک دي نو مونږ ځکه دا کو مونږ صفاتون د چانه خدا شانه سی بيسا دا څنګه ملګری د خود بلا ملګری مونږ د بل چاول نه کوم زه خو چې کم خلک ما په کویت کې کارنامه کړی و نہ مولانا سے برو ہر کال زما پنوں بانے دا شان دا دنگ عمل کرے دو اگر امیو اول تک مولا را گیر کر دا دا دا شو سر سے اٹھ کے باوا کے دو ہم انشاءاللہ تمر 1869 کے دی ابراہیم صاحب واقع کے نو چتا سو کہ نو بیا بس نو خال گئے دو دس دس دس دنو مخرے دو مگنان ستا بس نو مخری دا خوا غشل لے کہ جولا گانو پہ امام غریب دا صورت مزمل ہوتا مدثر ورتا دیو راز به سود مزمل یا یو مزمل قم الليل ابلس بل بل بل سار په موسی یا یو مدثر نو سو کرامیون هغه هغه دا دور مدثر مو مزمل د تر دامن ته ولوي وی دا مولا تاسو لاړه نور کوي ول نور نستاسو نه نستاسو ستاسو د تر دامن اخري هغه بیر اختیا مولای صاحب ته جو مولای صاحب ته دې نوم نه اخلي اذمنګ نه اخلي دا ولی هغه ته تفاد د مونږ له دې مال 500 روپۍ راکې وی ښه مونږ به درکو دا مونږ نه مناخله وی راکې وان با نو به چې ورکړي هغه یا یو پلان کې نو دې وکړي شیخان غولاري دی لا تنعطا لا تنعط تنانا اور مرای مجد متا دا کوا پوشه او ته ها دا کوم حایکون دا جولا گاندی دای نه پیگی او نیم نس په لوی نس په لک نیم په پنځوس به تر پنځوس به در کوم نو که ته دا وای چې موږ تاسو نو وایو نو ست چې څه کارنامه کوه دا راته وو چې پلان کې دا کار کارنامه کړی دا بار را فو په قلوب مرانا په دې کې مراد د منافقات و دا دمل نو د دې په کور کې موږ درس کو خبره مې دا کوله نو ته ډاکټر سنو دا ډاکټر وی دارشا داغه دې سره کارو دا بعد خلک شي کنه دې د دنیا لپاره ارث کوي بیا نو دې خو بیا ریټیر شو ادم اگر واره غلا اگر د کی ایټیو ارشد بابو ته مو نو غلا تل نه دو تبلیغ جردن دغه ته مسلې شروع کړی نو زه خو ما تر ناس تکړه وډی نه کړی نو هغه ته چې مولای دا ډاکټر صاحب دا خبره ته کې دا ټیک دی ته اته لګیا ځان پوه کړم ما ته نصیحت هم که تبلیغ وکړې که ته ځان پوه کړم ما ترې او شفیق غرم ستا ملګری ته یې پېژنې ان د هغه په کور کې درکه تکینن راغې نو د هغې لپاره چې دغه ده که نه دا پلازې ده نو په دې خو ډېر ټیکس راځي نو هغه وایي زه به ځم نو راغلم زمونږ درکه کښې نه نو ما دا ځای وي نو ما ته وایي چې ویلې ما نه یا ته څنګه وایه بس وامې نو یو بیا بل ځای کې راغلی هغه دا کې مونږ د یو بچی چې بچی د مور په خېټه کې اول نو پی بیا هغه علاقه شي یا به مزا شي او بیا دی د مور په خېټه کې نو د څلور میاشت بعد په ده کې روح واچوي نو دی د ده دا سر بره وي د مور په خېټه کې سر بره وي خپې کته وي داسې دغه دا غونډ شوی غوني نو چې کله پیدا کېږي نو په دغه کټې نه پیدا وي په دې ټایم کې د ده خوراک خو ده تر دغه پورې د مور د خېټې نه میلاوي د مور د خوراک نه میلاوي یو پیپ راغلی د ده د مور د معدې طرف نه د ده په دې دغه کې لګېدلی په دې نوم کې هغې هغې کې ورته خوراک راځي نو چې کله دی پیدا کړي نه هغه سیستم کټ شي د مور نه نو دغه دل د دله پلټه ورکړي دا سر ورله کته کړي نو چې راوځي د سر مخکې راوځي اوس که دا پلټه ولې ورکوي الله والا ځکه که چېرې د ده خپې مخکې راووتې کله کله ماشوم پیدا کېدو کې ګنټه دوه لګي نو که سر یې دن نه پاتې شو نو په لس منټه کې به دی مړ شوي ځکه د سیسټم خو بند شوی د مور ده دی خو ساه نه شي دی به سا خپل اخلي به ژوندی پاتې کېږي مخکې د مور سا نه به دلته ساته اکسیجن به دلته راتېده نو اوس خو چې سر یې خپې مخکې راوتې وې نو دی به مړ شو نو الله والا دا سیسټم کړی چې سر ورله مخکې کې جو راوځي نو ځکه بیا نیمه ګنټه بعد پیدا کېږي نو سا خو خم کمه سم هسته شي ما ورته دا تا کوم نه دا ما ویلي نه دي یاره ویل ته چې وایي ما خو وامې نو ما غلط دی نه خو دا خو زمونږ دغه کې ډاکټرای کې دا ښیي که نه ما قرآن کریم کې به ډاکټر هم شي خو ته کېښو نه که نه په هر ته به پوه شي دا خو لا مونږ د سر دی ان شاء الله ډېر خبر او تاسو نه استاد پلاران باندې ورېږي هغه به خبر ډېر ضروري ان شاء الله قران کریم په ترکه باندې بیانې کی په قلوب مرض پړوند کې مرض منافقات ته فدادم الله مرضا نو زیات دي کې دیل الله دا منافق دا دعا بد دعا خدای زیات کې زیات بې ایمانه کې دور بې ایمانه یا فدادم نو دا دعا راخه یا فدادم الله مرضا نو زیات اله دیل مرض چې علاج نه کوي ولما تابون علیم دیل دا درناک دی په آخرت کې و بما كانوا يكذبون فسوف يعلمون دروغ كون كي دروغ وين كي دروجن واذا قيل لهم قال شيء ولد منافقان لا تصف في الارض فصار مقوي فما كي فتا نمر فصار دنيوي دخا يعني بدات شركات ما كوي كان القران خرج مؤمن كوي نوايد انما نحن مصلحون يقول من جا من جا يسلا كون كي خلق مو جوړ پیدا كو خبر جواب الا خبردار انهم يقينا دا بيمانا فساد دنیاوی چې کوي د خلک قرآن نه منه کوي دې له علوم په کار دي دا خلک هم مفتیم دی دی فسادیان ځکه اصل فسادیان دا دي هم راوړی ان د تاکید هم ضمیر د جمع هم ضمیر پسل مفسدون جمع الف لام د پاسه دا دور تاکید ولې کوي که فسادیان دا فسادیان دي دغه مولا چې قرآن نه بیانوي دا فسادي دی که د قرآن دا چې سور فساد کیږي سور دا کیږي دوه نمبر کیږي دا ټول د لاته کیږي که د قرآن بیان کړو خلکو ته خلکو به خلک بولې دا بیمانی کوله ای ته پته لګېږي چې قیامت کې ما تر څه کیږي خو د فساد جړ دارې غنی خان له مولا اتله غنی خان د دې دغه چارتري او خانو د باچا خان دی او مشر ښه سړی و مونږ خو نیشنل کې مونږ خدای خلاف وو په کلي کې جنګونه به پکې کول وسره نو اغله مولا ته ته څوک زه عالم ما وی عالم خالق خدای غزه کا غه پویده وی عالم خدا ته پګه کوم خدای شو نه نه نه وی دا امام ما وی امامان خو سلور دی یو ما بو نه پد یو امام شافعی مالک دی امام شافعی امام احمد ته پګ پیندم وی نه نه دا غنه وی ته سي وی دا جمعه ما خان داس نه جره فساد جړ هوته د پر جړ هوته ظالم دی چې خلق په خلق نه پوهه کې او لګیا پیسې ته غواړي اخلي ته نو پتا جوړه غوتی مولا نو دی په هغه د کوبر پتوې لګولې هغه د ما په خبره به بیا شل کاله که دېرش کاله بار خلق پیدا ټیک وایي هغه خلکو نه پوهه به دی کافر دی دی دا غلطې خبرې کوي حالانکه ښه سړی خدای دې وبخي الا خبردار انهم یقینا دی هم دا دی چې په خولې یوه پړه کې بله ده دا دی چې ټګي کوي دا دی چې دروغ وایي دا دی چې مرضیان دي نو انهم یقینا دی هم دی د فسادیان اصل فسادی داره که د قرآن بیان کړی ولې به فسادیان پیدا کېدل ولکن لا شعورون لیکن دی کې شعور نشته واذا قیل لهم کله چې ولیدي منافقان ته آمنوا ایمان راوړئ که ما آمنه ناست لکه څنګه چې ایمان راوړئ صحابه کرامو کعب د تشبیه دی یا کعب د تعلیلیه دی لما د هغه وجنه چې ایمان راوړئ صحابه کرامو کعب تعلیلیه لکه څنګه چې ایمان راوړئ صحابه کرامو یا کعب تشبیه کعب د دې وجنه چې ایمان راوړئ صحابه کرامو دا کعب تعلیلیه او کعب د تشبیه والی ایمان راوړئ په شان د صحابه کرامو یعنی یو کار چې سړی کوي د دوه وجنه کوي یا دا چې دا مشهور او معروف خلکو کړی نو زم دا کار کوم چې زم مشهور او معروف شم یا یو سړی یو کار کوي دی چې ما مشران دا شان کړی نو صابر زموږ مشران دی په شان ایمان راړه کنه انو قالو وای دی انو امنو کما منصفا امنګ ایمان راړه په شان به وکوپانو هغه به وکوپ دی جګړه جوړی کړی خلکو سره او ته به موږ د پنځ پیرو په شان ایمان راړه د پنځ پیرو په شان ایمان چې نیره دا ایمان دی نه ګوره څه ایمان بدی ته خدای پیژنې الا خبر انهم یقینا دی چې هم المصطفى هم دی دی بیوقوفان بیوقوف دا دی ولکن لا علم لک دی نه پوهېږي دا اتم صفت واذا لقوا الذین آمنوا او کله چې مخامخ شي کسان چې ایمان راوړی نو وای دی آمنا موږ ایمان راوړی دی جمله فعلیه ده ها تاسو پرې نه پوهېږئ پوه شي پوه به شئ بیا خیر ته وخت به ولیکئ دا جمله فعلیه ده وإذا خلوا شاء إلى شاتن قال شي خلد خلات سلا شي إلى راشن معنا مزو تل قال شي لارشي دي خپل شیطانان مشران څخه غټو غټو دغه سره چې لاړ شي اما شایو څخه انا ته پته لګي ته لکه دا څه دی ویلي دي نو وای دی ان دا جمله اسمیه ده دا تاکید دی ان مونږ خو تعطی مونږ خو سره ټوکی کو جی اصل ملګری ستای ستاسي انما نحن مستعدون به چې مونږ ټوکی کوونکي مؤمنان ته غپ لګو جی الله یا استادو به ما الله بس هزار ټوکی ورکې دی تا دانش دا مانو کې الله به ټوکی دی سر دا مانا غلطه که چا کړي تفسیرونو کې بهي وی ګور اردو کې الله ان سے ہنسی کرے الله ان سے دا مانی غلط الله ہنسی نه کوي داسې الله کله کله فعل راځي د فارض جزا د فعل الله به هزار ټوکی ورکې دی تا دارنګ سور نسا وګورم دکه شان یاته هلته هم دی هلته بل شان هلته جواب کړی دی آیت نمبر 142 ان المنافقین یخادعون الله یکه منافقان ټګی کوي د الله تا و هو خادعهم او دا الله به ټګیو کې دی سر دا معنی غلطه ده او دا الله سزا ټګی به ورکړي کله کله فعل راځي د فرض سزا د فعل دا نه الله ټګی نه کوي ټګی خو د الله سړی کوي بغیر سړی کوي نو الله ټګی کوي نو دارنګ دا معنی وکړه خو دې ته تجنیس یعنی هغه استدعا ویلي وه کنه نو دلته لفظ د استدعا راغلی د جنس د هغې نه دی دا نور معنی هغه به نه کوې ګورې چې ټوکې کوي مونږ الله ورسره ټوکې کوي دا غلطه معنی ټوکې خو کمکر سړی کوي الله یا استادو بهم الله بس هزار ټوکې ورکوي تا ومد پرېږدي دی په سرکشه دی کې یا مهون حیران پریشان وای د چا ومنو ولد ظالم نو دا یې لسم صفت شو اولئک الذین دا لس صفتون والا کسان اشترو دلاله چې خوښې کړه ګمراهي په بدله د ادار اوس که ته دا معنی اشترا لفظ چې دا په دوو معنو دا متضمن د دوه معنو ته یعنی په دې کې دوه معنی دي یو سړی چې یو شی اخلي مثلا دا پین دی دی چې اخلم ول به خوښوم که نه چې دې خوښ کړم بیا په دې باندې پیسې ورکوم وابې اخلم نو دې کې هغه ابتدایي معنی مراد ده خوخول دغه ته وای چې دی واغسته ګمراهي په بدله د هدایت دی څه چرته وو هدایت خو نه دی څخه دی خو د سر نه الله وایي په خولې یو پړه وانې بل دروغجن دي ټګمار دي هدایت خو دی څه چرته نو دې وجه موږ معنی کړو اشترو یعنی اختارو دی غوره کړو یعنی لومړی د ابتدایي معنی ورته موږ د اشترا دا کسان دي چې غوره کړو دی ګمراهي په بدله د هدایت قرآن قرآن پروت و د هغه پرېښوده نو په خپل اختیار باندې ګمراهي واغسته دا معنا دا نه دی څه کېږي هدایت و قرآن دی څه وایي هغه پرېښود نه هغه معنا ده په ما ربحه تجارت وم نو پایدار نه کړه تجارت دې دی اشاره دې ته چې د منافق دین چې دی هغه تجارت به کوي دی به چې دنیا فائدې نه دی هغه کار نه کوي مؤمن خو په دین پیسې لګوي دی به د دین کار کې پیسو نه به کوي فما ربح التجار دو نو فائدہ اور نکلا تجارت دے دئی وما کان مو تر نہیں دی پس مل ار بان روان دی رہ کے د منافقان ل صفات ذکر شو د منافقان ل صفاتون ذکر کر او پورا صفاتون د منافقان چ بیا اور انشاءاللہ دا بتا تو سورۃ توبہ کی وګورئی دا آیت نمبر 38 نوال تر آیت نمبر یعنی اتو درش نوال ترار نو نو لس کم سلو پوری آئے کہ درش پیس سی پتن دے بیان نہیں ادا سر پار بیان نہیں چہ کتا مسلمان او تاک خدا مکا دے کہ اسی پات یا دوائی دریوی و توبہ با زانے در رکا او کچر نی در کے نو الحمدللہ پی وایا یا دا دو دویم فائدہ دا چہ پچا کدا سی پتن انزان تے ساتا از انتا وہ سر معاملہ ہو کہ سبارا بیا جاڑے اکثر خلق پوئی گی نو تا دغا پیو کی اعتماد پیو کی او بیا جړی مونږ سره ټګي وکړه ته پوهېږي نه که دا منافق و ته ورسره ولې معامله کوله ټګي بیا سره خود کوله زموږ یو ملګری دی د هغه تره ته چېرته یو ګټه میلاو شوې چې په 5 کروڑ که په 6 کروڑ هغسې یو دوره غامی و نو هغه بیا خلکو ته په 30 کروڑ باندې غوښتل چې اډن کې دی په 30 کروڑ ته غوښتل دی وینا دی 1 ارب باندې ورکوم نو مولوی صاحب پرې خبر مفتي صاحب مفتی صاحب دا به زه خرڅ کړم دا به ایک ارب نه وکړي زیات خرڅ وکړي ورک والا چې څه موده تېر شو نو ورته ویې لکه څنګه چې بیا خو ما نه روک شو نو سړی چې کوم دی لیونه شا بلاب جرگه پی اکڑه او سم اگه او تی بوتی ہوئی وی اگه دیس کرده خوب کنه یو کس غمه مونده و غمه نو گنده و نسا پاکوی پسین که نو لار نو خواهده نو ای ده گنده پاک نه گنده خو نو دیم وی اگه دیس کرده خوب کنه چه میخواست اگه دیس کرده خوب خوب کنه دیمار خراب شیدی نو الیک قرآن ده ویله وی نو تا با پاکه اعتماد سنگه کو ده دی باره که پا دی مخ کی صورت کرا دی ومن اهل کتاب تأمنو بقنطار ودلك بعد بگه خلق سے کتو تا خزانے کی در گئی ومن ان تأمنو بدینار بعد کی غدی کہ روپا تھا کہ لا نو لا ودی لك الا ما دمت علی قائما اور نمبر 75 سورۃ آل عمران کی کتو تا روپے کی در گئی نا نو کتا دا بول جا بیت تی مولارے کتو پوی دی تا بدل سر پیستا بدل دور شی ورکو دور گران نو تا لیوانے شی دا سڑے غریبا اگر مولا سے وقت دغه مدرسان سو تو علم نشی ال تغه تر بلا کا ساندی و دشت گرد ما تو دشت گردی دباو پین ورای نو چې قران سره وای نو کم از کم یو پایدا وداو شي چې کتا کې داسې پاتې ځان ته مؤمن و ځان لري کا چې صحیح مؤمن شي کړه جنت تک تما کې الا او کنه نه کین بیا کا وچه سکه او دوی مدار جتا ته پته دی چې پلان کې ته به معاملې چې کې منافق سره به نه کې منافق نقصان ورکړي خلکو لا ٹگی کئی دو نمبر ہی کئی پوہ شپے او تو ددری والا پیرکو دا مومنانو او دا کافرو اور منافقان صفات بیان شو او پدے بان دو مثال نہ پیش کری دے کافرانو اور منافقانو دا مومنان صفات دا غت مثالوں نہ پیش کری دکا مومن پخپل دانو ہے پخپل بان پوہ دے نو دا ہم منگ تا بیان نہیں کرنا مومنان تا بیان نہیں چھتے ہو پی جانے نو منگ تا خپل سپتو نا سی مارلو منگ تا زمان دکا دا ایمان وار دا مثال پیش نکا دکا منافقہ وی چھے دا انسان علم پخپل دان بانے حضوری دے یعنی دا خپل خپل دان مارلو دے ادنا چھے حصولو دے چھے دے با بیا دا بلنا باوری چھے دا ساڑے نا دے پخپل دا دان مارلو چھے دے نیک دے کبات دے دے منافق دے کو مومن دے نو دی وجہ نا دو مومن دے پارے مثال پیش نہ کبر کے دو خلق پر دے دو پر کو بیان نہیں کہ تیو پی جانے عرب کی راضی دے خلق دری قسم ہیں یو خوا خلق کی چی مثلا تو بیان شی اگر دور پاکی دڑنا چی اگر یو دو من یو دا ٹک دا آپ چو چورا نہ کئی لکا صاحب کرام چی اگر بکر سیدی کو دا سے دوی ما آگا خلق کی چاہیتا و دلال اقلی پی پیش کے پدا کم بیان کرو په اصول کې دلال عقلیه هغه بیا ومني او بعد به ته دلال نقلی وي ماته وي د مشرانو ثابت کړه ته دلال نقلی سره بعد ماته د الله خپله وي وخیه او بعد چې په دې دلال نه پیږي نو ته مثال پیش کړي په مثال به پوهه کړي عرب وایي الممثل بلا مثال یو خبر چوکې څوک پای به مثال پیش نه کړي کل فرس بلا لجام د دې مثال دا دل کا اشتے وقت واگندا چوری نو بیا د اس خوخه چی پاره باندې لاړه دا اس خوخه نو دا رنګ چی په خبره باندې مثال پیش شي دا چی کوم بالکل نه پوي ای به پوي شي او دې دا کې دا دو د قران دې دا دو مثال نو بیانې دوور دو وو د پاره د وزاد د قران او د منکر د قران منکرین د قران دوه قسمه یو د ابو جهل پارٹی چې نه مانو صدق کړي نو هغه وای نه مانو ابو جهل فاطمه وای نه مانو قران آیو هغه دی چې هغه په خلی باندې مانی لکه منافقان عبد الله بن ابي بن سلول لیکن قران باندې عمل نه کوي زکای نه نو دا اړومبه مثال دا هغه چا دی په دې زمانہ کې چې هغه سم قران نه مانی او بلکې بندول کوي دا مثال د اور والو سره بیان کړی دی چې لکه اوسره راغله خلق نه ته په تیار کې پلار کې لار دی خطا لار دو دریوی دی پر او دی وای چې سوکو توکشته نه ته پوستو کې چې په کومه لار ورشو ته کار دی کې یو لار چاته یو محبوب ده او دو لار یې درې غلطی دي اېک په خطا از مریدی یا ډاکوان یا سي نو دی دا کې نه ته جرک په ان په غلطه لار نشو حیران او پریشان دي یو سره راغو ته ور بلک هغه ته چې لکه دا لار نه دا صحیح ده نو په کار دا چې دغه سړي شکریا ادا کړی که نه نو دی په هغه راباندې ته موږ درته کوم راغلی دا پړه رکشه نه مانو موږه نو بیا ترې هغه سړی لاړ شي یا رڼا ختم او دی لا په تیارو کې دا مثال دی د دې زمانه سره لګی فوی تر خبره هغه زمانه کې دې مسداق ابو جهل اینڈ پارٹی دا غو مثالوم صفات د دې کافرانو په انکار کې د قران نسنګ دی او استا صفات په بیان د قران کې څنګه دی داسې کما الذی یعنی مثلک او مثل الکفار مثال صاحب بیان کې پیغمبره د قران او مثال د منکرین په انکار کې څنګه کما الذی پشان دا کس دی استوقد نار چې بلکور اول د خلق ناسو د مینس کې ادماج د قران کریم دا شی ډیر دی کته بلغه تر شنو پیګ بیا پدې شي پیدا استو بلکور د خلق ناسو ذل تر لار ته خطا وا نو فلما ضات هر کله چرناو کدی اور ما خالو گیر چاپر دی سڑی نا یا گیر چاپر دی اور نا معلوم شه چې د حق لار دار قران هغه بیان ک د حق ر باطل پر کو نو او دونه مونه مونه بلکې د قران د بدول کوشش کو نو ذهب الله بنوره ما ذهب د خپل مفعول ته متادیکی کی بغیر هر پی جرنا لیکن پودی چکلا هر پی جر راشی دکا بینور دا بینور که بین نو بیاده دی معنی متادی شی دی پی لازمی دی زهابا لیکن پودی چی بی داخل اج لکا زهابا زیدون زید لارا اچو زهاب تو بی زیدین نو ما دانش تو چی زلارا پا زید سرا نا ما زید بوتا نو دارنگی زهابا دانش تو دا معنی که لار ته الله پر وړاندې کوم پر ته الله لاړه نه دا معنی کوا بوت له الله رڼا دی نه دا متحدی شه په دې سره معنی کې بداشي دا بالله بنورې ما بوت له الله رڼا دی رڼا ته واغستا ګور په دې اور کې دوه خاصیت دي یو د فائدې دی یو د نقصان دی د فائدې دا دی چې اور په بلکې ځان به ګرم کې چای پخه کې ډوډۍ به پخه کې کمره په ګرمه کې یو د نقصان دی کله کله اور واخلي کمره وسوځي خلک وسوځي نو دل دلته نور ته واغ رڼا دا ته پایدې شي ابل شي څه پرې خود د انګار چې دی په وسوځي دا را په وګو کې دوه خاصیت دي یو د پایدې د ځان په اولام به او ځان په پاکي کپړې او پاکي کې او یو د نقصان دی چې نقصان ول در کې ډوب بدی کې فصل بل تبا کې کورو بل خسلا برشي لکه مکه راغله په چارتا لکه اپا جانگری وغیر پا نوخار بلا آخر که تباه کرو نو کل کل داتی موشی نو دو مثالو نا دا قرآن دا اور دا بوتا دیر مدیدار دی بلکل مناسب دی لکه سنگ چه پا اور که دو پایدی دی یو نو فایده فایدی سی پا دیر نقصان دی لکه سنگ چه بوک یو دو پایدی دا کل قرآن کیم دی که قرآن تا که ناسه نو جنت تا بیدو دنیا با دی مخشی آخرتم که که ناسه نو جهنم که واسوا دی ادارنګې قرآن د کینا ته پاک بشي لکه دا باران والو او که کینا ناته نو ډوب بشي په قیامت کې به ډوب شي په جهنم کې ولې ډوب کی پوښه نو مثالوم سی مثال ستاسو بیان کې او مثال د منکرین په انکار کې کما سره دې پہچان دا کس دې استوکان چې بلې کور او تلونه رجال قائد او تلکسان ناس وزول تر لار ته خطا که دا نه لګي مخته به جمله جوړیږي نه فلما دعات هر کله چرنا وکړه دی ور چار چا پر دې سړی نه ما خاورو چار ته پر دې سړی نه او دې دنه فائدہ ونه وس بلکې دې غلا مول شروع کړو قران باندې شروع کړو ذاب الله به نورې ما بوت لا الله رڼا دی نه اده نقصان غشه انګار ته پرې خو وتر کوم پرې خو دې په تیارو کې لا ته نه نه نه سمونه کانه دی دا حق دا آوری دا نا چه کانو ابو جالی کانو نو حق نا آوری دا بکمون گنگیانی دا کروی نا نا خومیو نا رانده دی دا حق دی دو نا فاملاری دا یو آپات نرازی اوز او کسی بین او کسی بین دا او دسته دی او دا تردید دی او کسی دی اکر تنویع دی او که او ده شک ده تردید ان شک امام یعنی علی شاگرد ابو الاسد الدولی اگر دی او تا راکش او پا دیر معنو رازی دا ابو الاسد الدولی سوکو دا شیو شیعگان دو قسم دي ښه دا چې خلک وایي شیعه ته کافر نه شولې یو شیعگان علي د هغه زمانې و نو هغه ابوبکر صدیق دی ته کنځل نه کوله خو ته هغې باید فضیلت ورکو او ابوبکر صدیق لپاره د نور صحابه باندې په ابوبکر صدیق څوک ورته تبدیلې ورته هم وایي نو دی چې و ابوالاسد دوالي د ده د حضرت علي چونکې دا استاد و نو ده سره مینه ډېره زیاته وه او د شاګرد چې استاد سره مینه نه وي نو هغه ټکی هم نه شي زده کولی اصل شی مینه ده د استاد به مینه وي شاګرد ته لکه د خپلو بچو او شاګرد به د خپل د استاد سره داسې مینه کوي لکه د خپل پلار یا د خپل مشر ورور یا تره نو هغه ته به خلکو اکثر شیعه خلکو نه هغه ویلي وه یقول اردلون بنو قرشیر طوال الدهر لا تنسى علي بنو امن نبي واقربوه احب الناس كلهم الي فإن يكو حبه صدقا اصيبه ولا بمنذر ان كان غيا احب محمدا حبا شديدا وابا هرن وحمزه وعلي او عليا دا او سلطة غير اولي دا صبارا او د پاره د تردید نه ده چې یا نه بلکې د ما مینه ده د حسن د ابا حسن و حمزه و علیا محمد و حب محمدن حبن شي محمد صاحب سره ما ډیره سخته مینه ده او د ما ابا حسن و حمزه سره و علی حالانکه علی یو ځل یار کا ابا حسن نو یقول اردنو هغه د بنو قریشر رذیله خلک وایي تیوال الدهر لا تنسى علیا دا علی سوره وخت چې مړ شوی دی اته یې رینا موږ نه به شیخ قرآن څنګه هیر شي موږ ته چې کوم شیخ خیلی دا موږ ته بل چا راکو موږ نه به هیر شي بنو امن نبی واقربه زما د نبی علیه السلام د تره زیه دی او د هغه ډېر نږدې لوري پې مواده وه احب الناس فکلهم ولی دا ټول ما ته ډېر زیات محبوب دي فینکو حبه صدقا اصیبه که چېرته په خپله مینه کې رسیان ما ته زه بیا ورسېم مقصد ته ولا تو بمبذعن ان کان غیا او که پرکه ستاسو په خیال باندې دا مینه غلطه وي نو زه بیا هم زه سرکشه نه یم ښه نه ځکه احب احب محمدا حبا شدیدا زما محمد اسلام ته ډېره سخته مینه ده و ابا حسن و حمزه حمدتن و علیه او علیه دا واو راغلی ده که د پاره ده ترکی نو دیده که استا خوښه ده او کته بینه نو که دا او په مانده ووالی او لی ترکی څنګه چې هغه غسی په شعر کې او کسی بینه یا مثال د منکرینو د قرآن دا دویمه پرکه یادی په شان د باران والی یا او په مانده تردید مرته شي یا مثال او مثلم یا مثال د منکرین د قران دا دویم ډله کسی یعنی که اصحاب صحیبی کسی بی لکه د باران نه باران هنا که اصحاب صحیبی په هدف به مذاب دلتا یا مثال د منکرین د قران په شان د باران والا مینه سما چې د باران نوی نو باران خوښیم د باران نوی خو دې ته وایي دا د پاره د تاکید راغله وایي مینه سمای سما اوچت زیاته وایي امام قرطبی ذکر کړي کل ما علاکه هو فضلک فهو سماؤک وایي هر شی تا نه بره وي ته د هغې په د لاندې ناست یې نو دا ستا سما لکه چرته مو سما ویل کېږي پوه شې او سما ویل کېږي باران ته هم ویل کېږي او کثی بین او داغه دې معنا کې دا بل اذا سقط السماء بارض قوم راینا وان كانوا غضابا قرطبی معنا کوي په شعر په پیش کې په خبره معنا اذا سقط السماء بارض قوم کله چې د یو قوم په د یو سخل کو په مکه باران شي اي ګاګان راو کې ګاګان راینا وان كانوا غضابا مونږه یې خپل سارو سره وو اگر کوي خفقین خفد شي کنه او کثیب یا مثال منکرین دو قرآن دو مناداز دو غدویم فرقا پشان دو باران من سمای پشان کاسخا بھی سوئی پشان باران ہوئی نہ سمجھتے باران بھی فی ظلمات پدی کی ہوئی تھی ارے دا منافق چکل بیان شروع سے قرآن کریم نو پد بان تیاری راشی دتا غم شی دیو دا زمونگا گندگی خکارا کئی ورع دن او دی کی گرگرو دا گرگرو دا قرآن اگا زواجر دی اتا خویپا دی وی دا خوی زیاد کم کنا او درم شوی و برکو نو پدی کی بریختاوی دا دوشیان بگی نقصان دی دا برک پر رنا دا قرآن کی لگا پایده مشتے دا دی پا خیال بانے من خود تشا پایده دا قرآن کریم خود ظلمات دا دی اغا شبات شکوک اغا دی کی رخ کاره چوی دا خوا ما منگا بخ کاره کیو سا لکه منگ دا سب بیان دیو ار یو بیزان پر لگوی اگر بولیان نبایی خدای دی نگزم خدای روانا کی که من یو سعی مولا پسی و سعی مولا خدا پیغمبر وارست خانا من خدا تگمار یادو چې ټګی کوي ټول عمر خلک ټګل دی نو دی به په دا ما پسې وي ستا پسې نو اما که مو ویلې مینې ته پکې نو سپا که ځان کړه ما ته ونه کنځل کې ځان سپا که موږ خو ځان ته وو د دې لپاره موږ بیانوو چې موږ چېرته په دغه شان نشو لکه ستاسو په اړه ټګمار دی شو دا دې له موږ خپل ملګري موږ سیټنګ د ملګرو کوو دی وایي ما ته ووي که نه ورانو په دې کې ګړو اکه دی وایي موږ وایي په موږ یو لګو که نه و برق پر دی کی بریخنا رنا نوران چی بیا قرآن کو پایدہ می دائی پایی کروانی یا جالونا صحابی هم فی آزانی ما کی دی دی اصحابی دی اسبا جان اسبا ویلی کی گوتی تا دی دانا دی دانا تر دی دا گوتا دا نو دا گوتا وکی نور من دی تو این انامل دا بندون دی انامل وی نو وکی خلق دا بند دی داشان خود دی آقا دا قرآن نا مخالفت دا دکر چی دی دور دور کرده چې کوشش کوي چې دا ټوله ګوته دغه کورمانډي دوره په قرآن بدلږي یا جالونه کیدی د ګوت موږ دی معنا کوي انابل انامل کیدی کیدی اصحابم سرونه ګوتو خپل په یاد ان په غوګونو خپل کې مینه سوا کې د وجه تندر نه چې تندر په را پرونه دي او سترګې پټې کې حضرت مو د وجه د مر نو کبر کده دا شانو کې د قرآن درس شروع دی ارے گگن گوتے اور بانڈے دی سر کی پٹھی کھڑی دی نو کہ پدائی وان تندر اللہ را غور دے بچی لکا غ باران والا کہ سر کی پٹھی بچ بچی نو دے بچی دے نشی بچ کے دے خلق با قرآن دے کے لئے واسا منافق با پات شدہ شدہ قرآن قرآن دے گگن گوتے اور بانڈے لی ولا محیتم بالکافرین علی ہاتھ اکن کرے منکیرون باندے یقاد اور باہو قریب دے بریخنا تخویب دنیا بھی قریب دے بریخنا دے دے وریا دو یخ تپو افسارم جواب اخری نہ درو نہ دئی دی بڑاندی شی ما شومان و پوی دئی مخی و خبر نیش کولے کلا ما دعا لہم ہر کل چی رناشی دئی تا پا دین کو سفایدہ کارا شوا ما شاو فی نزیری پر آگے کے اگر کے بیادی ویداز لما کل چتیاری شی پا دئی بانی یعنی پا دین کو سفایدہ نخ کاری قامو لاری بیا اوستو تواہ چی بھائی پیسی برکوی مامتی کئی بیا کتو چې پیسې پګړی چې بیا مامتی نه کوي کوتو چې نکاح ته پیسې اندر کوم بیا دی نه ځي او کوتو چې پیسې پګړی چې بیا دی نه د دنیا بل سر ته دوی پیسو ته پاره لیکن بی پیسې دی نه ګرځي د منافق صفات دا دی لکه سورۃ نور وګورئ تاسو 18 پاره نمبر 48 49 د منافق سی پتون ته ذکر کوي خدای پاک چې ته و پیژنې شی په سی پتون پیژندې شي اتلسه پارا آیت نمبر 48 49 اته سلوی یو کم سلوی اته سلوی یو کم 50 دوه آیتونه بو سلوی نه وګوري وقولوا وای منافقان آمنا بالله موږ مارو په الله باندې په بیرو پیغمبر باندې واتانا امنلی منگا احکام دا اللہ را پیغمبر سمہ تولا پریقوم بیا اوڑی یو ڈالا دی قرآن سونا نمانی پا دانا بیم بازار کپا دی نم بی ایمان دی زہر نم اما اولا کبی مومنین انی دا کتان ایمان والا ودا دوئو اقل چراب اللہ شیل اللہ اللہ تین کتاب دالا تھا ورسول سنا دا پیغمبر تھا لی اخوان بیا نوزل پر پیسا لوکی پر میند دی قرآن سونا تھا ادا پریقوم نمو حردون ناسا بیو ڈالا دینا ایراد کبی نمو قرآن سونا منو او تو تا ہے دخور عیسیٰ ورکا نو بیا مخڑا یوی نمانم او کل کل بیا دا تھی چی پلار بیا مخ کی مڑ شوی اندیو بیا دیو بیا وی نا دیو قرآن دا غدا ام نمانی دی وای نه موږ قانون مند پاکستان پاکستان قانون کې دن دن وسیسه کیږي ښه تو خدای قانون کې نه کیږي نو بیا وای یقول لهم الحق حق چروی دی لا فائدہ په قرآن سنت کې یا تو له مو دینین ردی دی ته په منډا منډا بیا مانی ک تو ته چې قرآن کې لکه د نسین عیسی نه کیږي د پلار د نیکره مخ کې ورشي نو دی وای نه د پاکستان قانون کې کی کنه د ایمان پاتې شه دک ایمان پات شو چریما نو الله وای دا ایمان والے دی اپی قول مرض ای پڑھو کہ مرض دے منافق یا شک کئی چاہے ظلم شک کئی دا اللہ پا حکم کے ام یا خوابوں یری گی ان یخیب اللہ والے مرض چی ظلم بکنی سا اللہ پیغمبر دا اللہ پیغمبر خود ظلم نکی بل اللہ کم ظالمون دارنگی صورت دارنگی سورت حج وګوره آیت نمبر 11 د دې نه مخکې راغی واپس راغی یو دوه تونه تا یو لسم نمبر آیت د منافق صفات ته ښیي ومن الناس آیت نمبر 11 او بعد د خلکو نه آتوزی عبادت کوي د الله اعلی حرف شک په شک باندې یا په شرط باندې الارم علا شک یا علا شرط دوړه مانی دي فنا صاحب خیر پس قرت دې ته پیدا په قران سنت کې اتباع نبی خوشحال وای او کنه قران کې ډیر لې فائدې دي کله چې شور شو ما خرچې مې کمې دي او برکات راغلي بچې مې نه کان شي وانا صاحب تو فتنتون ا قرتي ګوتس د کلیپ ان قلب علا وجي واپسې په خپل ځان سره پخپل مخ پخپل دان د قران نه واپس یو قران کې موږ څه پیدا ونه موږ مړو چې راغلي بیمارای دي سدي سدي دا الله امتحانات راوړي په سړي باندې خطر دنیا تاواني کړه دنیا او اخرت ځان کول خسرانو بین دا هم دار تاوان خارخ دا کار تاوان دي دا رنګه صورت نساء وګوري چې په دین کې ته پیدا کړ بیا مانی اګه نقصان به ګرا بیا نه مانی 72 نمبر دعا ویا وانا منكم اخيرا بعد استانا يا مسلمان ذاتوي لمن عادي لو بدت انا چه سستی کئی پا جهاد کے فانا صحابت کو مصیبتون پس قرار دیتا تا مصیبت نوالی قد انا عن الله علی یقین اخسان کرے اللہ پا معامان اسلام اکو معام شہید ہے چه نم دیتا رم شکر دیتا نم تر دبان پا کی شہید شام واتا دی خدای شہید نکی تا شہید کیے گی نا مولا ته به یا لما شهید کیا لما شهاد مر گئے روزانه میں یوکا تو دے مولی سے یا اللہ خطر نزی آپ دا گئی تا تو بم نگ دی پالوا کے چوالو دے پہ وین اصابت کو مصیبت پس کورتی کی تاتا مصیبت نوائی دے خوش آلی وائی قد انام اللہ علی یقین اخسان کر اللہ پا ما بانے از لما کم ما کم کلشنوں دے سر موجود ولین اصابکم فضل میں اللہ اکورتی تاتا سب فضل دالا طرف نہ سب غنیمت راشی ادے دینی بوتے دے بھائی لے کو لانا خام خا وائی با کلم تکم بین کو بین مواد گو کہ نوستا تو دی غریب دی غریب پہ میں گرام غائب پر تھی تا دا غریب مل گرا نو یار نو دا پتا بتان کئی کہ گور دا دم یاد نہ کڑما ڈوڑا رت لئی پلان گو نو دم یاد نہ کڑما اگر تو جرا دا پلان کی دا کی دو تقریر دے ولته یار ای د مرګ نه دی ودان نه جوړ کړه نه نه کی قابو ا جوړ نه م بیا ولړ ا کار ته پته ولګی چې ته خډی خړ وړه نو ګوردا جدا یاد نه کم ا پړې کوي یا له ته نه هاي هاي کاش کې کوم ته ما چې وې دې تر موجه پاو پودا پودا نه دی ما کامیاب شوم په کامیاب لوي م کامیاب مون دی هاي هاي چې ته تر ته منافق دا دغه دی که په قران کې ته پاده کار شو بس کوي می ماته ماته م پیسې ورکه کوي ته که اسی نه کوي قرآن ہوتا ہے منگتا بیان کم پیسی کور کے خیر تھا شفیع خان نے جمع ویلو بیا خبر پکے شفیع خان خلق وی دے دے بیا بیا دیں نتا مائی تو قرآن ہوتا ہے نزدہ کے تاستو دلوں بھی دل چھ راگ لیم دل نم راگ جائی سو قرآن بیانو خود راگ لیم چکر لیم آدھے ہی دل چاہ ڈوڑا ایک رو دے شفیع ارشد دل اچار سادا کے نو دے تے ویلو چھتا رو میاں دل پاکو مزان تا مرگر راو لی نو ماتے منگ خود پختانو مائنہ منگ تے ویلو نو ما ته ارشد وی چې ګوره هغه موږ لیکړی وی چې ځان سره دی خیر قایل کړم او لاله جیب راته وي وینا خو دی داسې کرور وروسته لاړم په لاره دی اشنغلی پول سره ما دی ته خبره شروع کړه ما ته قرآن سره دغلی وی ولې نشته نو معمولا وی کوم نه مولا مولا له خو چې پیسې ورکې نو دا ته به ښایي نو چې پیسې بند کړې بندې کړي نو دی خو ته پیسې مور کړو د پیسې امامتیم نه کوي بیا په کومه په شاړه کې جومات جوړ کړه هغې له دې نه دي او دلته چې کوم جوماتونه دی دی په پیسو دې خبرې پنځوس زره یو لک پټکې اخلي دا ښار کې دغه جومات چې د محبت خان په دې باندې یو کروڑ پټکې ورکې ولې په دې کې پیسې ډېرې دي او که هسې جومات دې کې امامتی وکړه نه کوي دا د دې صفات دي د منافق نو مونږ خو هغه ته منافق خو مونږ وایي دا صفت ځان لرې کوي چې منافقانو صفتونه دا ځان لرې کوي کله ما دواله وه هر کله چې رناشي دی دپاره نو رزدي دی پایه کې پایده او تکار چې بس ځي وذا اعظم عالم اگر چارش بدی بان قابو نو بیا زمین جنبد نو جنبد گل محمد زمین جنبد نو جنبد گل محمد ام پینڈا کی میں درس ہفتا واری پخپل پی دو اتم ار ل بافتا کی اوزل تیر خلق ما تے پیت تے اخلا کرا گا ما نرا خور کے سالی روپے کرا دیو گا سالی دم نو ما شل پی دم نور تو لگی خسل روپے شو کنا د ہفتا کی سدور نو سالو تربن گدور پیزی گٹی لخم ل پکویت کی نو دا لږ دا انفاک چې کله په کوم ځای کې کېږي وایي نن را به بیا نور ته تکلیف جوړ بیا وایي له نور کوي نه دی ورکوي که نه په الله توکل وکړي نو هلته کې چې ما درد شروع دې ته راغلو زمین جنبده ګل جنبد ګل محمد نو ګل محمد پکې ناست و نو خلکو هغه ته وکتل خانه نو ما وایي دا تا ده ته وایي ادا د منافقانو صفت چې شروع شو په یو کس پاتې دی وکته وایي تا خو ټول مونږ یار کړو ما نه یار ته څوک یې وایي زه تبلیغي یم نو ما تبلیغ دا داتې تا چې څه وایي چې په خوله یوه پړه پانې بله تګي پړه کې مرض دا فساد مه خوروي دا خو ټول مونږ کینو ما ظالم ستا کین لرې که نه نه زه به تا ته زه به تا ته دغه مناظر په مخکې جنجومې پردند درته ما دا خرابله نو نو چې دی به چاته لاړ دا شان یو کس دی هغه د منافقانو ایتونه په مونږ لګولې دي مولا با تھا تیار شو ته سوګ دے پنځ پیره نه نه من په مشرم نو را باندې غ بیا جز ته جز په بل جمال لا نه ما ته وی ویډیو خلق وته ګرځو ته کو تیار نشه نو اته ځان مس دا کو ګرځو کنه دا ته ما مونږ مالک ته منی یار کر کی دا نه لر کر صفات چې علاج دا خو علاج د قران کریم قران کریم د کافرانو صفات ته کسی خو نه دي د کافرانو صفات چې بیانې دي لپاره که تاکه د صفات دي د کفار صفات دي د منافقانو صفات ځان لري که او یا چې بل تا سره ملګرتیا کوي ته وګور چې دا صفات دي ځان ته وساته دا منافق دی دا ته نه دی نقصان درکوي دله قرآن خو دې لپاره دی اوس تخویب ولو شاء الله غجر خوښه چې د الله چې دی دا شان دا کوي د قرآن مخالفت کوي نو له ذابا بې سامیم خامخا وابخلي طاقت دا اورېدو بیا به قرآن نشي اورېدی وابصارم اطاقت د لیدو هغه ختم الله علی قلوبهم ولا پې ولګي ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله پر هر څه قدرت والا دی دا دوه مثالونه د اور او د اوبو د پار د قرآن او د منکرین د قرآن د وضاحت یو هغه منکرین چې وایي بالکل موږ قرآن نه منو قرآن بند دا مثال د ابو جهل دا دې زمانه کې ابو جهل دی چې قرآن بندی که نه دا ابو جهل دی او دویم هغه دی چې قرآن خو نه بندی لږ کینی نه دا هغه د منافقانو صفت دی لکه باران کې سترګې پټې کړې غوږونو او په ما باندې تندر را پرېوځي نو تندر خو باندې را پرېوځي دا ټول ماشومان به قرآن زده کړي هلته به داسې ړوند پاتې شي کمبخته مخکې وایه نو ړومبی باب خلاص شوه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي. جزاك الله. مقصد سورة بقرة بیا بیا ما چا سیاد شي. مقصد سورة بقرة بیان سلور مسائل دي اس بعد توحید ثابتول دي خبر چې الله لك څنګه ذات کې او منی صفات کوم یو معنا دویم اس بعد رسالت دا ثابتول چې همیشه پیغمبران الله را لګي اخري پیغمبر نبی اسلام دی ډومبه آدم بابا و په نبی اسلام پیغمبري ختم شوې ده نه بل کتاب نه بل پیغمبر دین باغی چې کوم قران کې پیغمبر سنت کې درې مطلب جهاد فی سبیل الله د الله په لار کې بدنی قربانی پیش کول او سلور مثال انفاق فی سبیل الله څنګه چې صورت کې سلور مثال یو شان صورت سلور یوسو کې تقسیم ہوندے اول ایسا صلاتون را پر دی که اول مثال جا اللہ اول ثابتول یا بیانی کی پدری و بابنو کے اول باب شل آتون او پائے کے آگا دری پر کے چکم مکہ طور کے آخر کے بیان شو یا نام تعلیم غیر مغدوب علیم والد دالین دا غی تفصیل کو دای سپار دای کم دا دنیا دا آخر تے بیانا گو پر پینزو آتون کے دا مومنان دا انام تعلیم دا غی سپتونو چی ایمان پا اللہ دارنگے یقیمون الصلاة موز با کئی بل خرج با کئی پا دین بانے بل قرآن و قرآن و منی آو بل آخرت بان بے یقینی از دنیا و کم علا بیان کرو اولای که علا ادام میرم و آخرت و کم علا بیان کرو اولای که من مبلغون پی آپ دو آیاتون کی آیت نمبر چین و سات کے دا غیر مغدوب دا مغدوب علیہم بیان اوکا دا غیر دو سپات ہے ذکر کر حق پٹول اوز دینات ادائی حکم دو دنیا ختم اللہ علا قلوب و علا سم و علا افسان خشا ان دو دنیا کے تی اللہ سباب دو پوئی واغستا اور دا آخرت تو کمالا بیان کو الہم عذاب عظیم بیا پا دی دیار رسا تونو کہ دو درے میں پھر کچھ دعالیم دا غی بیانی کو دا غی لسی پار ذکر کہ یو پخلی یوا پڑکی بلا آیت نمبرد دویم تگمار درم ناش غرون یعنی دو غین اللہ نیشو اترو مرضیان پینزم در غجن شپاگم حق پرست پا تبا یعنی پینزم پسات تبا اسلاوی او شپاگم دقا پسات تبا اسلاوی او وما حق پرست پا تبا ایتا بیوکوب پای آت نمر دیارتم که او اتم لا علمون پا دیارتم که اخیری سارا بی جاہلان شو دا هر یو سپت دا بل پارا سبب ده چې دو خلیه درو خبر یاو نو نو تگی شروع را چه تگی شروع را نو اللہ تینا اگا اکل رو شعور تی مواسا چه شعور تی مواسا مرس پا کرا گئے چه مرس پا کرا گئے دروغ شروع را چه دروغ شروع را نو پسادیان شو چه پسادیان شو نو بیا صحابا پس بدرد وی نو چه بدرد شروع را نو علم تی اللہ واغسا نو بیا نهم سی پتا دارچا او چه لعلمون شو نو ارچا تا خواه تم خواه تم خواه تم خواه رو تم خواه انا چه آخری سی پتا چار چا تی خواه نو یا منو حیران پر ویده چاو منو چاعت وی یو تم بدن شویده نو دو دنیا و کمالا ذکر که ما کان محتدین اور آخر تو کمالا ذکر که رو باید نور دست که والا ما عذاب آنه دو می سال نه پیش که دو رو دو بودو پار دو بودو دو قرآن دو منکرین دو قرآن منکرین دو قسم دی یو دا بجهار پشانتیو چه اوی نمانو قرآن قرآن بنده نو دای مثال دور والا سر ذکر کرو ایو آگا چه قرآن خو منی پا خلیبانه لیکن زکول تا تیار نه و عمل تا تیار نه سرگی پتایی ان دای مثال دو بو والا سر ذکر کرو پوشی پی در شد ویتون خلاصا ویدشی تا سوکا سوک سوک ویدشی ما شا اللہ گران ده کاسان ده چه مولا سے وی گران ده تگی کئی که نکئی دا تگمار ده چه وی گران ده تگی کئی اس گران هم ده ما شمان لور دی زنان لور دی و دا دید آنا تر آد نمبر 39 یا کم سالویخ پوری دا دویم باب ده ده که خطاب عام ده عام و خلق دعوت ورکی دسشی دا توحید دا مطلی دا مندلو اپا آغی باندلال پینزو ذکر کئی پر آد نمبر 21-22 که بی آد نمبر 23 که سالور خبر ذکر کئی یو اس بات رسالت کئی یو دون صداقت دا قرآن بیانی درین دلیل وحی بیانی پر یو آیات که اثر مطالبه بیان مطالبه کئی د دلیل د منکرین د داوینه بیا آد نمبر 24 کې زجر کوي منکرین د داوی ته آد نمبر 25 کې پیدشتم کې بشارت ورکړي چا چې داو منله کامل بشارت ان شاء الله وګورئ عین الله لا استحی کې د په اعتراض کوي چې دا څنګه قران دې په دې کې ور دوه د مثال نه دا د الله خبرې دي دا دې ځان وي داغه بیان الله کوي چې چا ایمان وي دا ټیک دي او چا کې مرض وي کفر نه غو به اعتراض کوي بیا د آیت نمبر 28 نه بیان کوي د نعم اربعا په عامو خلکو باندې څلور نعمتونه ادا لګی هغه آیت نمبر 21 سره كيف تكفرون بالله يو نيش نعم يشتكروا كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بوحدانية الله سنگ دا الله دیوال دانش الله ننکار خواهی نو کرو مکی مشرکا وحدانية دا الله نمانو دویم دکر کئی دویم نعمات آیت نمبر 29 کی چیز مکی منافع میں تالا پیدا کری دو پایدی شیان نو كيف تكفرون بالله یعنی كيف تكفرون بوحدانية الله درین دکر کئی دا آیت نمبر 30 نا تر آیت نمبر تر آد نمبر 34 پورې دا و آیاتونو کې چې تاسو مې په موازفه په فرښتو باندې نو کې پته کړو بالله فرښتو ته مې چې دې ته سجدا وکړ بابا ته نو ستاسو نیکه مې عزت ورکړو نو چې نیکه عزت مني نو سه مې عزت مني تاسو عزت من کړی وي نو څنګه انکار کې د الله د وحدانیت نه او سروم نعمت کې آد نمبر 37 کې چې ستاسو نیکه لغزش شو د شیطان په لمس باندې اما ته معاف کړم کې پته کړو بالله نو بیا آیت نمبر 28 کې ترغیب ورکړي قرآن ته فما یاتینکم من هدا فمن تبع هدا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون او آیت نمبر 29 کې تخویب ورکړي منکرینو ته پوه شئ دا د 19 آیتونو خلاصه وه دا ځکه آسان دی وړه قرآن ډېر آسان دی ډېر زیات آسان دی انشاءالله څوک چې ګران دروغ وایي دغه سړی که ملا دی که پیر دی که هر څوک دی دا دې نو له ساتون خلاصا بیان کړه نو دې دانا په دې آیتونو کې په دې کې احتاب عام دي که عام خلکو دعوت ورکړي څه د ایمان دراوړو په توحید باندې یا ایها الناس او خلکو او عبدوا ربکم لیکئ مخه معنا کوه عامه عبادت کوئ رب ستاسو ولې د مکې والا عبادت نه کوو د خدای موضوع نه کوله باقاعده نهمتی پیری اخری مکه 35 نمبر د سور انفال و ما کان صلاتو نل بیت الله مو کان تر دیا موز حکو کنه نه د موز د مشرکان په بیت الله کې مگر ثوری تانی نو ثوری تانو خو نو کو ورته غلط یقینی تر موسی دادا ته د کسوری تانی لکه سیټه غګولو په جمعات کې او تانی غګول دادا ته دی یه د مشرک موز به پایده دا معنا دا نه جاي ثوری سیټه وله په بیت الله کې د بیت الله خو د خاطر کو ورشه نو دارنګه غي خو حجونم کول دای تلبیه و معلومه تا لبیک اللهم لبیک بخاری ذکر کړه لبیک اللهم لبیک لا شریک لک تر دې هټی کو نبی اسلام بس قط قط قط قط بس بس خو بقي به رسول الله صلی الله علیه و سلم الا شریکان تملکو ما ملک مگر هغه شریکشته چې تی وخت دا ول اختیار کړی او دې خپل اختیار دی وای و بابا له خو الله اختیار کړه دا غره ابو جهل دی قیدا دې د تلبیه او د تلبیه خدا لبیک الا ملا بیک لا شرک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك دا څنګه تلبیه ده چې ایرام نو تر دا به شروع کی دا تلبیه ده تو سنت طریقه ده دا رنګي هغه با دا الله په نوم باندې منښت ورکول کنه لکه مونږ مخکې وې سورت انعام آیت نمبر 36 وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله 136 کے اگئی با اللہ رحمت کو پہ غٹ غٹو کارون کے نولی کافر ولی عبادت نو کوئی غید اللہ در رحمت کو عبادت نہیں نصد مانا شدید دیو جنہی ابن عباس مانا کئی او بزرگ کوئی وحید ربکم واحد ربکم یعنی یو غنی رب صاحب پہ عبادت ہر یوجود صرف اللہ لو کہ یار خدای تو دا کتا مدا کہ مینا دا ابن عباس پہ جانے رضی اللہ عنہ تے نبی اسلام دا تر دیر حبر المت وتوئی ترجمان قران وتوئی اگر دا معنی کہ واحد ربکم او خلقو یو غنی پہ عبادت کر رب صاحب تو دیو اللہ عبادت کہ بل شام کوئی اس پر دیوان دلائل ذکر کہ دلائل عقلیہ دی کہ محض ذکر کہ محض دلائل یعنی پدی کہ نہ دغه مخاطب نه داغه غلی کول مراد دی نه داغه نه اقرار اغستل مراد صرف هغه خپل دلیل پی پیش کړی کاله اسمان الله پیدا کړی ځمکه پیدا کړی تی پیدا کړی ستا مشر نو دا اوس هغه دلال عقلی محضه دی په اصولو کې تفصیل کړو الذي داغه ذات عبادت کوي یعنی او عبدو دو الذي عبادت کوي داغه ذات خلقون چې تاسو پیدا کړو به دلیل دار دی عقلی دا خو یې منع کړ د مکې مشرکان چې خالق الله دی نو دا خو منعی نو د هغه ذات عبادت کوي چې خالقی نو ته څه چې جا د دې لات بابا د اوزا با یا د بل بابا یا د پیر بابا عبادت کوي هغه ته پیدا کړی والذین دویم دلیل اخلي والذین د هغه ذات والذین او پیدا کړی هغه کسان چې مخکې ستانو ستاسو مشران پیدا کړی دا پیر بابا یا کاکا دا هم الله پیدا کړی نو د ته د عبادت دا خو مخلوق دی لعلهم تتقون خامخا تاسو یریږي د الله نه یا خود اتقان دی مانا ځان ساته ځان ساتی غیر الله دی بار نه یا د قوای اقوان دی یعنی کلک شی په دې مطلب باندې چې دی ولا عبادت کوي الذي آزاد درم دلیل دا غدا ته عبادت کوي جان لکم الارض چې ګردو تاسو په ځمکه کا فراش هم فرش دا په ځمکه ګرځین دا عبادت کوي ته د با پیر با په ځمکه ګرځي چې هغه تسر کته کې رحمت کوي ته کا کاځو ځمکه ګرځي ته بل بابا ګرځي دا درم دلیل دویمه درم و سما بنان اگر دو لے اسمان چت دو چا دی چت دلان جگر دی آن دا آغای عبادت کا خانا دا اسمان نو تا دی پیر بابا دا چت دلان دی گردی یا بل بابا واندر من سمایمان اراوری اللہ دبر نبار انزل پا قرآن کی بڑی رو مانو را دی انزل چی باران سرشی راشی مانا ورول اچی قرآن سرشی مانا را لیگل اچی پسل سرشی نو مانا پیدا کول اس پن سے واندل الحدید دانش دا مونږ اوسمن را ورولې ده یا مونږ اوسمن را لېږل نه ما پیدا کړې په ځمکه کې اوسمن دا معنی ده انځل په ډېرو معنو راځي خو دا چې ته قرآن ووایه نه له مونږ په اصولو کې ویلو پېژندل د لفظ په ګڼو معنو باندې نو هر ربه جدا جدا معنا کې دا سویم نمبر عنوانو بارہ نمبر کې وګوره دې یاد کړی دی الحمدلله وانځله مې سمایمان راوری انزلہ اند ماضی سی غلا خدا جرا ورور باران ولو نہ راوری قران کی ماضی او حال او دا مستقبل نشته دا بغدا ته او دا غدا مطابق معنی بکے و انزل من السماء تا کدا الله پر ماضی او حال نشته الله پر ماضی مو حال او مستقبل مو حال دنه نظر کاله مخ کی ولار پردا تر کا اس یا دنه نبی ازر کاله بعد چې سکی غلا داس کا اوس الله تر تخاره دی دا ماضی موږ د پاره پرونه وته موږ نه تیر شو سبانه موږ ته پته نشته مستقبل دا نن حال دی دا د انسان او دار تیرې راګه دا مو انسان د پاره دی کله په موږ تیار شي که په الله شر تیارې کیږي نه نو لریواله نه دیواله مالا له نشته موږ ته په خبر دا کراچۍ لري دا انګلند نورم لري دی امریکا نورم لري لیکن الله دا دوری او نزدیکار دا موږ د پاره دی د خدای سي پتونو پیژنې بس واندر می سمنا سمای اروی برن باران فخرج بی دروبات بی باران تر می سمات د می وجات نارس خلکوند پرد خوراک ساسو دا پیند دلایل دی دا هغه ذات عبادت کوي چې دا هغه پیدا کړی دا هغه ذات عبادت کوي چې مشران را پیدا کړی دا هغه ذات عبادت کوي چې دا پزمک باندې ګرځي دا هغه ذات عبادت کوي دا د چد دلانې ګرځي دا هغه ذات عبادت کوا چې دا هغه خوریس کې نو اوس په تفریح کوي فلا تجول الا اندادا مگر دی الله لا په مثل دا الله په صفات کې انداد جمع ند دا ند معنا په صفات کې شریکول دا چې خدایان و تمو الله نو چې خدایان و تمو والله سه په صفات کې داتا و تمو غوت و تمو اولیاء و تا داري حاضر ناظر و تمو مشکل کوشا و تمو لکسور شورا وګورئ آیت نمبر 97 چې دا انداد معنی هغه کړې ده هلته شوې ده آیت نمبر 96 وقالو اوای به دی مشرکان هم فیها یختصمون هدی به په دې جهنم کې جګړې کوونکي وای به تالله قسم په الله پیران ته وای ان کنا لفی ضلال مبین یکه موږ په ښکاره ګمراه کې کله چې برابر کړو د الله رب صفات دا نه چې موږ ته خدای ویلو تسویه په صفات را دي ښه په صفات تسویه په ذات نه کله چې موږ برابر کړو تاسو په صفات کړو رب د مخلوقات سره نو دا رنګ دلته انت ده موږ الله ته مشکل شو او تاسو ته مشکل کښاوي ا موږ با ادم د خیر شر مالک وب تاسو هم الله نو دلته فلا تظلم ګرد الله لا په مثل الله په صفات کې وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ خپوه چې د الله مثل نشته یا معنا په صفات کې یا خپوه چې الله پیدا کړی زه به دا تاسو کوم خبیا مثلا اشیا په کنه د بیا ادم خان زر او تاسو کوم اوسې به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون قرآن الكريم مقصد سورة البقرة بيان سلور مسلور إثبات التوحيد إثبات رسالة الجهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله سبيل سورة المسائل سلور راشان سورة ضرور اسوک تقسیم ہوں دے اول اس اصل آیتونہ فرے کے اولا مسئلہ جلال اللہ اوال ثابت ہو لی اب درو بابون کے بیانی گئے شلو آیتون کے داغ درو ڈالو بیان چکم سور فاتحہ کے بیان شوے مومنان کافران منافقان دائی صفات دائی کم دنیا و دا آخرت ادبا مثال ندور دو بود فار دو قرآن او دو داد دا قرآن دا منکر دو قرآن بیان شو بیا د آیت نمبر 21 نه تر آیت نمبر 39 نولس آیتونو کې د خطاب بیا هم عامو خلکو دعوت ورکوي د توحید د مثل د بیانولو توحید بیان کړه په عنوان د ربکم په دې پنځه دلایل بیان کړو د هغه ذات عبادت کوي چې ستاسو یې پیدا کړي د هغه ذات عبادت کوي چې ستا مشران پیدا کړي د هغه ذات عبادت کوي چې ځمکه را فرش کړي په ځمکه ګرځي دا ذات عبادت کوي دا چت دلانې ګرځي دا ذات عبادت کوي چې خریس کې داغو نو موږ ورته دعوه په تفریق کړه نتیجه دا چې موږ ورته دا معنی نو موږ ورته الله لپاره مثل دا الله او تاسو پوهیږئ چې دا الله مثل نشي اب تاسو پوهیږئ چې خالق رازق کوم الله دې ول د بل عبادت کوي چې قرآن به وي په دې پنجاب کې یو خدا وا هندو هغې به یو بل هندو کره بیکار کړو سهار به راغله ماښام به ډوډۍ وخوړه د ورځې به ډوډۍ وخوړه چای مې ماښام به ډوډۍ وخوړه تلبه یو ورځ دا کور ول د ښځو نه تپوس کوي دا ښځه چېرته لاړ شي موږ خو تپوس نه دی کړی چې چېرته دا ځي نو یو ورځ هغه دی راغی نو هغه تلند ورته وي تو کتنی سوڼی یې ته چېرته ودکېږې او سرنداس دی کل سرنداس به څوک د دې خپلو یا به ورور یا به ترو یا به تر ځي څه به وی کړه دی ورته وي کاته پیته ساړی ګر سونا سرنداس دی ګر نو الله وایي پیدا کړی ما یې مشران دې ما پیدا کړی دی په ځمکه زما ګرځې د چت زما لاندې خریس کې زما اسونا سرنداس دی ګر عبادت بلکې بدبخته نو فلا تجول الله اندادا مګر دی الله رب مثل د الله په صفاتو کې او تاسو پوهیږئ چې الله مثل نشته یا تاسو پوهیږئ چې الله پیدا کړی و ځمکه د الله را پانې ګرځو خوراک د الله کو وین کنتم په دې آیت کو سلور خبرې دي سلور مسئلے پر کئی یو پدی کی اس بات رسالت کئی خو اس بات رسالت پدی شبر آجی چی اس بات رسالت بانے خود دوی محیثہ مکمل پا دا کنا نو دای پا کسر دارو دلتا نو دید کی اصل کی اشارہ دیتا کئی چی لکسن توحید لازم دے کنا منل که توحید دیو نو مانو کافر کئی گی نو که رسالت ندی منکار کو بیام کافر کئی گی یو سڑے بھی اگر توحید منی لیکن هغه غم خالی په طریقه سنت نه کوي نو اسې کار دغه توحید ور فائدہ نشي ورکول د غم په طریقه د کوپارو دی د خادی په طریقه د کوپارو دا ډنګړو چور دغه دی په کې دا نکری دی اساس نو د توحید دی منه څه فائدہ اکثر د ملګری موحدین دي لیکن ځان نه بچ کوي د سنتو په سنت عمل نه کوي دا څه فائدہ ور کوي نو یو خبره په کې اثبات رسالت کوي دویمه خبره په کې صداقت د قران بیان نه ادره ما خبره دلیل وحی په غاصل دا ویو ورنا سو او بدو باندې دلیل وحی په جن کنه چې الله په خپل ویلی چې دی او الله عبادت کوي او سلورم خبره سرورما خبره مطالبه د دلیل منکرین چې زمونږ دعوه خو نه مانی او بزور به کوم انشتا که دعوت چې بابا ویني راسي مشکل کوشا د پخپل دعوه دلیل پیش کړو قران نه چې خدای کم ځای ویلي یا پیغمبر سم چرته ویلي دي چې مشکل کوشا دا تا پیدا کوي الله په سلام شپږمه صدا کې الله سم صدا کې پیر بابا به مشکل کوشای ا دغه په پنځمه صدا کې پیدا کیږي سید علی حجوري لاور وا ابو زیاد تا نجبه خشي دا چرته شته وای نو صدور خبره په دې آیات کې ذکر شوی وان کنتم فی ریبنا اگر چریتا په شک کې مما دا کتاب نه چرا لګل وکړ مما ترا د کتاب صداقت مو شو چې د ما را لګل او علا ابن پخپل بنده باندې عبد د پیغمبر سی پر عبد ذکر ولی ما سره مخه دوه دوه مما نظرنا علی رسولنا نه وای مما نظرنا علی نبینا نه وای ولی مخه د مصدر او بدو به یار شو دا نو غی سره برابر لفظ راړي مما داغه کچری تا په شکې مما دا کتاب نه چرا لګل موږ لا عبد نه په خپل باندې باندې او چت سی په د پیغمبر سره عبدیت ته رسول او دی وجه اول به پیغمبر عبد منی د تشهد کې تاسو وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول و عبد دا ته وایي د دې وجه علما وایي که چې رسول مخکې که د کافر کېږي پې اول به پیغمبر عبد منی بریلیان نه مني وایي نه هغه عبد نه دی پیغمبر چې چا عبد نه دی منلی ان د هغه ایمان تللی دی او دا په توګه موږ نه ده دا حافظ عراقی دا ډېر لوی عالم تیر شوی محدث دی د هغه قول ذکر کړی دی سید محمود آلوسی رحمت الله علیه په ترتیب د آل عمران د آیت نمبر 164 د لاندې دا قول ذکر کوي چې وایي چې څوک وایي چې ما ته پته نشته چې نبی اسلام بشر دی که نور دی نو فلا شک فی کفره دا په کفر دی لی تکذیب القرآن دا قرآن تکذیب وکا دا کال لقد من الله علی المؤمنین یقینا احسان کړی الله په ایمان او اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم چې کله راولېږه الله پیغمبر د دی د جنس نه نو د مکې والا نور یتلو لولي په دې باندې آیاتونه د الله او پاکۍ دی د اخلاقو رضیدونه معلم فوکري په کتاب په سنت اگر چې دی من قبل پخوا لفی ظلام د دغه حد لارې سید محمود آلوسی ذکر کړی دی رحمت الله علیه صاحب د روح المانی چې 33 جلد کتاب لیکلی تفسیر بهترین تفسیر دی خو عربی کې دی پښتو په اردو کې ترجمه شوي دي بهر خو چې څوک قرآن نه ویلی که نه چې تفسیر ونه ګورئ چې قرآن ووایم بیا انشاءالله په تفسیر به پوهېږئ دا په تفسیر کې ډېر سیاح دي ته به پوهېږئ نه ګډ وډ به لیکي قرآن کریم اول دی اول چې دی بیا تفسیر وګوره بیا احادیث ګوره خو چې اول دی قرآن دی مخکې نور کتابونه ووایي نو بیا ګور ګډوډېږي به قرآن کریم به داسې دی به تا ستا سپورټ وي دی به تا ګډوډېدو ته نه پرېږدي قرآن به دا عقیدې دومره مضبوطې کړي چې بیا تاسو ګډوډول نه شي نه مولا نه کتاب نه بل وان کنتم فی ریب او که چېرې تا په شک کې مما د هغه کتاب نه چې راغلی موږ په خپل بنده باندې نو دې کې دعا دغه شو اثبات رسالت هم وشو چې الله زما ما را لېږلی بنده باندې او بل د قرآن صداقت هم چې ما را لېږلی او دا دلیل وحیم دی دو به کوم دپاره چې دا مسله اوس به دا معنی کې وایم کند وو چې تا په شک کې مما د هغه مطل نه چې موږ راغلی او عبدو ربکم که دې کې د شک وي نو بیا په اتوبې صورت منځ دا مطالبه دلیل ده چې ته په خپل دعوه باندې چې بل ته دوه داتا شته غوښتې مشکل نو ته به دلیل پیش که نه په اتوبې صورت مې مثلي نو راوړې یو صورت په شان د قرآن په خپل دعوه کې صورت یعنی یو دلیل پیش که ده چې خدای ویلی چې دا داتا به پیدا کوم یا غوث العظم به پیدا کوم خیر ده دلته د یو صورت مطالبه کوي او په صورت هود کې آیت نمبر 13 کې د لس صورتونو کوي لږ وګورئ صورت هود 12 پاره هلته لس صورتونه راغلی پاتو بیا شری سور مفتریات آیت نمبر 13 کې هم یقولون ابتراه آیا وحیدا مشرکان چې جوړ کړی مو کتاب دا قرآن دا محمد اسلام دا ځان نه نه نه دروغ قل فاتو وراوی بیا شیر سور مثلی لسورتو پشان دو قرآن پخپل دعوا باندی مبتلات زان جوڑ شی سوک دی داگا داگا دی سوک دی کار موکو کن دلتا کی دادا کار زیادہ ہونا ہے اللہ باندہ کل پاتو بند کے گورا دا بند کئی موبایل موبایل آئی تا ہوا ہے وادی وقت وادی مانگ دا دو درے گنٹی دا قرآن دیکھ مکتا با تیری پونہ مکا ہوئی سورا گناہ کے قرآن تا ناسے ہو کل پاتو بیاشر سوارے میں سے وار آئی لسورتون پشان دا قرآن پخپل داوا زدان نجور شوی ودو من ساتاتو من دون اللہ ارابلی آسو چه صاحب توان رسی بی دار لانا که چره تو رسی اب آب آگان تا دیم واشتا سر مل کرتے ہو کی امداد دو کی دارگی کل وی زان تا دا پیریانو مل گر کئی لکا صورت بنی اسرائیلو گو رہی یعنی اگر پیریانو زان تا مل گر کئی او دا جوڑ کئی آد نمبر اٹسی اتا آتیا تین لسم اسی پارا قل ان اجتمعت الانس والجنس والجن وكثر جمع شي انسانان وجنات طول الان پدی بان یا تو مسی چراتو کی پشان مسی ار قران پشان دی قران لا تو نبی مسی راتنی شکول پشان دی قران ولو کان بعضم لبعض دوریا اگر چی وی بعض پر بعض امدادیان کٹھول ہو جائے شی انسانان پیغمبران دی کنا کدا ٹھول ہو جائے پیغمبران اولیاء سچ دی یہ نہ تو مت روزا شی ارے قرآن پہ جانے سے جوڑے تو قرآن عظمت پہ عجیبہ انداز باندھ دے نہ تو قرآن پاس بل کتاب کہہ دی ظالما نہ باندھا کتاب وہی دیکھ تو قرآن آیا تو نہیں بنو تو قرآن تو نہ اخبار نہ اخبار تو قرآن پاس بکے دے تو قرآن پاس اس شہ نہ شکے ہو دے حتٰ تفسیر پہ نہ شکے ہو دے تفسیر کیوں ڈیر خبر انسانان ہی کہنا قرآن دپار قرآن کے خدے سے بل شب سب پہ نہ کہہ دے بلکہ قرآن جب کم لرگی کی آگ تھا لرگی بان بیا بل سما کہہ دا تو کہا لرگے معزز شا پاغم بل سما کہہ دا قرآن دور اچت کتاب دے خطا تو ایسا پتہ دا نفعاتو بی صورت میں مثلی راوڑے یو صورت یعنی یو دلیل پشان دا قرآن دا مطالبہ قرآن کریم کہی دا پا خپل دعوی دلیل پیش کا دا مطالبه قرآن کریم سور لقمان و التم پا بلا انداز دا سور لقمان پارا نمبر 21 التم پا بلا نمونه بانه آد نمبر دس کی دلیل ذکر کی خلق سماوات و ارض بغیر من پیدا کری اللہ اسمان انہ بے دستان و تاسوین ای دیلا یو والقا فی الارض واسی ای خودی پزمان کی غٹ غربونان تمیده پا جڑ کنی پتا دوا و بس اپی امن کل دابا خوار کری پیز ما که هر کسم جاندار دا دلال اخذی که خید ری وانزلنا من سماع امان راوری اللہ دا راوری منگا دا برن باران دا سلور پا امبت نا پیم کل دا جن بایی خریم نورا زرگونه مو پا دی باران سر هر کسم جوڑی تازه تازه دار سم نو بیا وی دا خود ما دلال دی نو ها دا خلق الله دا پیدا کول دا اللہ دی نو فارونی ما دا خلق اللہ دی من دونی نو خواه ما تا تا شه پیدا کرده کردن چه بیده اللہ را مرد کوئی دا ستا بابا شه پیدا کرده یو ما شه پیدا کرده تا چه وطا غسل ازم ها اگر شه پیدا تا چه داتا گنج بخش و دا اللہ سیپت و دوائی اگر شه پیدا کرده ما دا خلق اللہ دی من دونه تا شه پیدا کرده کردن چه بیده اللہ را مرد کوئی بلی ظالم بلکه ظالمان پر کارا گمرای خود گمرای با ایمانه کنن چه دا اللہ سیپت بل لوائی کتا کی ایمان تا بس دان سورت باتر ہاتھ مرچا دی سو گوری پا آل تا بیا پا بل تر کیا بانے بائی سوان پارا ہاتھ مرچا دی سر وقتم قل ارائیتم و خبر راکی شرکاکم دبرخ وندان استاسو آکتان تدورون من دون اللہ چی تاثر آمد کوئی بیدہ اللہ نا یا پیر بابا وا یا کاکا سے بیا غصر زم وا یا داتا گنج بخوا ہے انو ارونی ما دا خلقو من الارض او خواه ما دا شب پیدا کرده دیده زمکره یو مچه پیدا کرده زمکره یو گده یو اونه پیدا کرده ام لهم شرکون فی سماواته یا دی برخار پاس مانونو که اللہ رو برخار کرده دعا ام آتی نام کتابان یا ورکر دیتا اللہ یو کتاب بیر قران نه فهم والا بینته مو نو دای دی په دلیل دا غن تاسو بل کتاب راغلی چې ته دا تا د گنج بخشته چې ته په دا خبره کې بل بری ظالمون بلکې وادی نه کوي ظالمان مشرکان پیران مریدان بعدون بعدی بعد وتا الا غرور مگر دوکه دوکه خلق دوکه کوي دارنګه صورت احقاب وګوري چې بیا سو پارا مطالبه دلیل آد نمبر پانچ آد نمبر چار قل ارایتم وا خبر راکی ما دا چا تدعون من دون الله چې تاسو امر کوي بيد الله نه ارونی وخا ما تا ما دا خلقو من الارض څه شی پیدا کړی دی د ځمکې ته چې رامه کې څه شی یو مچ وخا را مات کودم خو باغ ته وا چې هغه څه شی پیدا کړی خالقی کنه ما دا خلقو من الارض څه شی پیدا کړی دی د ځمکې نه هم له مشرکو په سماوات یا د برخه په اسمانو کې ای تو نی کتاب من قبل ادا را ما ته یو کتاب مقر قران نه پرې مثال چاو خدای ویلی په تورات کې ویلی زبور کې ویلی انجیل کې ویلی چې او دا ته بخښ دی ادې دا کول شي او اثارته مینم یا یو دلیل یو خبر د علم د پوغانو پخوا پیغمبر چرته ویلی دی عیسی علیه السلام ویلی موسی علیه السلام ویلی دی داود علیه السلام ویلی یو پیغمبر وخه چې دا ویلی چې بل څوک دا ته گنج بخښ هغه سره نه مشته او اثارته مینم یا یو خبر یو اثر یو حدیث حدیث یو اثر میرے کی خبر ہوتا ہے اثر ہوتا ہے او اثارت من علم یا یو حدیث من علم دا علم دا پخوانو پیغمبران چاویلی چی داتا گنج با غوث الرحم با پیدا کی کچری تاعت رشتی نی پوشی پی نو دل دارن دلتا ما قل فاتو بی صورت منس لی و راوی صورت پشاند قرآن پر دلالو کے وان په خپل داوا ستا داوا خدای چې بل څوک دا تاشته کنه غوښته په باندې دلیل پیش کړه و دوی شهدا کوم رحمت کوي غلول علما ساسو شهدا معنا ولی شاول رحمت الله کړه سورت انعام آیت نمبر 151 لاندې و دو قدوتکم رحمت کوي راول غخپل غلول علما چې دلیل درکې من دون لا بدالانه کچرتا ترشتینه فلم تبولو پر مکه آیت کې څلور خبرې ذکر شوې اس بعد رسالت مشه صداقت قرآن مشه او دلیل وحیم پیش په داور او بدو باندې او مطالبه دلیل مشه منکرین نه اوس دې دا کې اوس جج پہ صدا و رہی طریقه دا قرآن عجیبه ده یو مدعی وي دعوه کوونکی وی مدعا علی چې په چا دعوه شي یو وی جج نو کله چې جج د مدعی دعوه واوري چې جده ما نغلا کړی دا پلان کې زما دی دا ځمکه زما ده نو جج وته خط دلیل پیش دا ځمکه څنګه ساده دا شی څنګه ساده دا خپل دلال پیش کی بیا مدعاله ته وایي مکور کی هلکه ته خپله سپایو کې دا د څه وایي نو چې هغه بیا سپایو نه کړی شي د خپله نو بیا جج فیصلو کې د دې مدعی په حق کې اوس جج یعنی الله دې کې د جج فیصله کوي تعالی فلم تفعلوا پس که چه اونه که تاو دا کار سر یعنی دلیل پیش تکره شی بخبر داوان ولم تفعلوا هرگز نشه کول دا کار لن دفار تاکید ده لن تفعلوا نشه کول تا هرگز نشه کول دا ولی پا شرک بان دلیل شه ننو لکه سورت انکبوت آیت نمبر آیت که ذکر شو وان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما قبور بلار په شرک مجبور په هغه شرط چې هغه دلیل نشته د مشرکو دلیل نشته چې دا تا دغنج به څه دلیل دی ادا غسل اعظم دی دا ټک پټک دی لاس په لاس دی نو ولن تبذك وجه ولن هر کد نشي پیش کول تا دلیل فتق النار تو یې ګدور التي انا وقود الناس چې خشاق دغی خلق دی ول حجاره او غټی دی د کافرین تیار کښو پرد منکرینو تیار دی منکر کافرانه وي نو کته ستاد عقیده دا د دې چې کومه ده چې بل مشکور شه دا تاسو نه خو غلط تیار شه نو ته به تر دې کم بختنو دا بس ته بس ته به و دوه دوه کې چلام په قران پوهه کې موږ د عمل توفیق راکې حالا دې موږ د قران نه جدا کړل لازم بچي خدا پاک ټول مسلمان په قران باندې پوهه کې چې په قرآن نه پوه شي جنت نه شي. خدای پاک ټول مسلمانان جنتیان کی، خپل کتاب ته لیکي نه چې قرآن وایي چې عقیدې سمه شي عمل ټیک شي. امین.